1. 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In meerdere steden in Israël is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de regering van premier Netanyahu. Tienduizenden mensen waren de straat op gegaan. De demonstranten eisen dat Netanyahu een eind maakt aan de gevechten in de Gazastrook, zodat er met Hamas kan worden gesproken over de vrijlating van gijzelaars. Op dit moment wil de regering dat niet. Hamas heeft naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars. Hoeveel van hen nog in leven zijn, is onbekend. Vitesse lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de financiële problemen. Volgens bronnen van Omroep Gelderland wil een investeerder de club overnemen, samen met een groot deel van de schulden. Het is door alle problemen nog onzeker of de Arnhemse club komend seizoen wel betaald voetbal speelt. Morgen wil de KNVB een sluitende begroting zien. Vitesse moet nog wel een deal sluiten met een Amerikaanse schuldeiser. Die wilde de club overnemen, maar dat ging niet door. Hij eist nu een groot deel van zijn lening terug. In Zwitserland praten delegaties uit meer dan 90 landen vandaag verder over de vredesplannen van Oekraïne. Gisteren werd zoals verwacht geen doorbraak bereikt. Een aantal landen zei dat de top weinig zin heeft omdat Rusland niet meedoet. Ook China is afwezig. Er wordt in Zwitserland ook gesproken over humanitaire hulp aan Oekraïne en de terugkeer van krijgsgevangenen en kinderen die door Rusland zijn meegenomen. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen. Een van hen werd in het hoofd geraakt. De schutter is dood gevonden. Een motief is nog niet bekend. Volgens de politie lijkt het erop dat de man willekeurig om zich heen schoot. Het weer. Eerst vooral in het westen buien, later ook op andere plaatsen. Lokaal is kans op onweer. Tussendoor is er wat zon. Het waait flink en het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt en vooral in het binnenland buien bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AB Verkeersinformatie. 2 files op dit moment. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Battenverdorp staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de afgesloten A9 dit weekend in beide richtingen. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar is nog altijd een grenscontrole aan de gang. Er staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Nu te zien in de Fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. NRC. Welkom bij OVT. Voel jij je nu minder man? Die vraag werd Jesse Beentjes meerdere keren gesteld nadat hij vanwege kanker een van zijn testikels moest laten verwijderen. Blijkbaar geloven veel mensen, bewust of onbewust, dat de ballen een essentieel onderdeel van mannelijkheid vormen. Maar waarom eigenlijk? Jesse ging op zoek naar de ideeëngeschiedenis achter ballen en mannelijkheid en schreef er het boek Minder Man over. En hij is zo te gast. Verder duiken we in de K-pop, Koreaanse popmuziek die wereldwijd populair is, maar die door Zuid-Koreanen ook als wapen wordt ingezet in een cultuuroorlog met Noord-Korea. Letterlijk. Deze week werd een ware geluidsmuur opgeworpen om de popmuziek tot ver over de grenzen van Noord-Korea te doen schallen. Ook aandacht voor de geschiedenis achter het ontkroezen van kroeshaar. En we behandelen op deze Vaderdag een vraag die in Amerika de laatste tijd veel gesteld wordt. Hoe dachten de Founding Fathers over de rol van religie in Amerika? De column is van Susanna Jansen en onze boekrecensent is Bart Funnekotter. Hallo. En Bart, nu we het toch over Vaderdag hebben, ik kan nu al minder man aanraden voor wie nog een cadeautje zoekt. Ook onconventioneel om een gesprek over mannelijkheid te starten met je vader. Ja. Maar heb jij nog last minute boekentips meegenomen voor de vaders? Eigenlijk de boeken die ik bij me heb zijn allemaal wel geschikt voor een bepaald type vader, denk ik. Ik heb een boek waar je slimmer van wordt. Mm-hmm. Een boek waar je vrolijker van wordt. En een boek waar je melancholischer van wordt. Dus al naar gelang het gevoel dat je je vader wil bezorgen. Ja, zijn al deze drie boeken eigenlijk wel geschikt. Oké, ik ben super benieuwd. Straks weer daarover. Mag de vlag uit? Dat is ieder EK of WK bijna traditiegetrouw weer de grote vraag in Duitsland. Want terwijl wij in Nederland vlaggetjes op ons gezicht schminken en ons onbekommerd overgeven aan de Oranjekoorts, zeker nu het Nederlands elftal vandaag zijn eerste wedstrijd gaat spelen, blijven onze Oosterburen worstelen met de vraag of vlagvertoon wel gepast is. En dit jaar is de spanning over deze kwestie misschien zelfs wel groter dan het in decennia was, na de fikse winst van AfD in de Europese verkiezingen. Dat constateert historicus Laurens Blukens, die er voor de Nieuwe Revue een stuk over schreef. Welkom, Laurens. Dank je wel. Ja, jij woont in Duitsland, in Berlijn. Nu ben je even in Nederland. Hoe hing de vlag er vooralsnog bij? Toen ik donderdag wegging uit Berlijn, vond ik niet dat je heel veel vlaggen of zo zag hangen in de stad. Niet meer dan normaal, zou ik zeggen. Dat kan natuurlijk nog komen. Duitsland heeft gewonnen, 5-1 afgelopen vrijdag van Schotland. Dus het kan groeien, dat gevoel. Dus ja, nee, ik zag nog niet heel veel. Nee. Maar tegelijkertijd zie je dus wel iets interessants, namelijk dat de Berlijnse politieagenten dus niet zijn toegestaan om Duitse vlaggen op hun uniform te dragen en bijvoorbeeld ook geen Duitse vlaggen uit een auto of zo te hangen. En dat geeft wel aan dat het niet zoals in Nederland is. Nee, dat er zelfs regels om zijn. Want je hebt dus een heel stuk geschreven over deze gecompliceerde omgang met vlagvertoon in Duitsland. Kan ik me natuurlijk wel het een en ander bij voorstellen, maar schets het debat eens. Ja, het schetsende debat is, het komt er eigenlijk op neer heel kort dat het vertonen van een Duitse vlag na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk heel gevoelig is komen te liggen. Het is heel beladen. Sommige media in Duitsland, de Rheinische Post, schreef dat. Die hebben deze vraag eigenlijk behoorlijk platgeslagen. Die schreven gewoon letterlijk de vraag, ben ik een nazi als ik met een Duitse vlag loop te wapperen? Dus ja, dat is het in een... Dat vragen mensen zich dus echt af. Die vinden dat die link leggen ze zo direct. Ja, die link leggen ze zo direct. Nou ja, zoals al gezegd, dit is wel heel erg platslaan, denk ik, van de discussie. Maar als je er een lekker mediarandje aan wil geven, dan stel je de vraag zo, ja. Ja, en mensen, dus het is dat onbekommerde van gewoon een vlaggetje op je gezicht schminken of zo, dat soort dingen, dat doen mensen, zelfs als ze naar een voetbalwedstrijd gaan bij een EK, WK, niet direct. Nou, ze doen het eigenlijk wel, maar het is gewoon een hele lange tijd taboe geweest, zou je kunnen zeggen, in West-Duitsland, even Oost-Duitsland daar gelaten. Dus ja, dat is taboe geweest. Het is gewoon iets gevoeliger en het is iets meer, denk ik, een persoonlijke geladen keuze dan het in Nederland is met die hele oranje gekte. Ja, het is eerst helemaal niet geladen natuurlijk. Nee, inderdaad. Ja. Als we dan in die geschiedenis van die Duitse vlag duiken, de drie kleur, rood, zwart, gold, hoe oud is die eigenlijk? Nou, ik weet, begin 19e eeuw waren de kleine delen van het Pruisische leger, die dus tegen Napoleon vochten, die vlag al voerden. Daarna halverwege 19e eeuw, Maartrevolutie 1848. Dus de push, zeg maar, voor een Duitse eenheidsstaat, zou je kunnen zeggen. Die op dat moment al mislukte. Die voerde ook al de huidige vlag eigenlijk. Maar het keizerrijk daarna, die voerde dus andere kleuren. Dat was zwart, wit, rood. Volgens mij is dat ook de juiste volgorde. En dat bleef dus tot en met de Eerste Wereldoorlog zo. En na de Eerste Wereldoorlog had je de Weimarrepubliek natuurlijk. En die voerde voor het eerst officieel het zwart-rood-goud. Ja. Ja, en wat voor associatie betekent dat dan? Dat het heeft het nog een bepaalde associatie dat mensen terugdenken van oh ja, uit het verzet tegen Napoleon? Of is dat iets wat bij mensen leeft? Of? Dat weet ik niet precies. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, omdat de nazi's weer andere kleuren kozen. Althans dezelfde kleuren als het keizerrijk. Dus het zwart, het wit en het rood. Zou je wel kunnen zeggen dat de huidige kleuren van Duitsland, dus het, die we net hebben benoemd, dat die meer verbonden zijn met dingen, met waarden als democratie en eenheid en dat soort zaken. Ja, ja. Inderdaad. Ja, want ik bedoel, waarom hebben de nazi's die vlag eigenlijk niet gebruikt? Waarom kozen zij voor een andere vlag? Nou, ik weet niet precies waarom, maar ze hebben inderdaad een andere vlag gekozen. En het was ook al zo in de Weimarrepubliek, dus voordat de nazi's aan de macht kwamen, dat die inderdaad door keizersgezinden en door nazi's eigenlijk dat die vlag werd beschimpt. Hè? Dus de Duitse vlag zoals die nu is eigenlijk. Dus dan werd er gezegd niet zwart-rood gold, maar zwart-rood zenf, dus zwart-rood mosterd. Dus het was wel een mikpunt van spot al die vlag. Ja, nou, dat is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, een voordeel dan nu. Want ja, omdat die nazi's tegen die vlag waren, is hij in zekere zin onbesmet gebleven. Ja. Waarom blijft het dan toch zo gevoelig liggen? Ja, nou, ik denk dat je kunt zeggen dat precies die kleuren inderdaad onbesmet zijn gebleven. Ook omdat de nazi's andere kleuren hadden. Absoluut, dat is zo. Maar het gaat veel meer om niet per se de kleuren zelf. Dus ik denk als de Duitse vlag nu bij wijze van spreken paars was geweest, het gaat veel meer om het tonen van nationale symbolen, de actie, zeg maar. Dus even los van hoe de Duitse vlag er precies uitziet. Ja. Toch schrijf je dat er 18 jaar geleden eigenlijk iets gekanteld leek te zijn in het Duitse doen en denken over de vlag. En dat was op het WK van 2006. Deutschland im Sommer 2006. Die Welt hat uns anders kennengelernt, fröhlich miteinander feiern, ein Zusammengehörigkeitsgefühl einfach gehabt haben. Wochenlang sind die Farben allgegenwärtig. Ich bin das erste Mal seit ich 15 bin, dass ich eine Flagge tragen möchte. Ja, dit komt uit de docu Sommermeertjen, zomersprookje dus. Ja, we horen onder andere de Duitse voetballer Philipp Lahm. Die vertelt dat de wereld toen kennis maakte met een nieuw Duitsland. Wat was dat voor Duitsland? Met een nieuw Duitsland? Nou ja, het WK van 2006, wat dus ook in Duitsland plaatsvond, dat staat inderdaad bekend als het zomersprookje. Er zitten verschillende kanten aan. Eén kant is dat het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een van de eerste keren was dat Duitsland zich na de ellende van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse deling was ook moeilijk natuurlijk, op een hele positieve manier presenteerde aan de wereld. Er waren voetbalfans uit heel de wereld die vierden samen feest op een gezellige manier. Dat was een deel. Maar je kunt ook zeggen dat het een soort taboe doorbreuk was. Inderdaad, omdat het ook de eerste keer was dat de Duitsers ja, heel uitbundig hun vlaggen lieten wapperen, schmink op hun wangen, die pruiken aan. En wat je ook vaak ziet is wat vaak wordt genoemd ja, vlaggenzeeën overal. Dus zeeën met Duitse vlaggen. Mm-hmm. Dat zag je daarvoor gewoon ja, echt niet. Ja, en je beschrijft ook van, daarmee komt dus ook een soort idee op van, misschien is het wel mogelijk om op een onschuldige manier patriotistisch te zijn. Ja, dat klopt. Daar werd toen en nog steeds wel de term patriotismus voor gebruikt. Dat is dus het idee van ja, die trotsheid die je ziet met voetbal. Je staat achter je team, je doet die kleuren aan van je land. En het idee was dan, dat is onschuldig, dat kan geen kwaad. Mm-hmm. Dat was de gedachte, althans de dominante gedachte. Ja, want dat is dus wel redelijk breed ingeburgerd daarna, of niet? Of was het ook wel omstreden nog steeds? Nog steeds omstreden. Kijk, die term patriotismus, die zie je nog steeds wel terug. Iedereen snapt meteen wat je bedoelt. Maar al ook in 2006 was er wel kritiek daarop. Dus er zijn toch veel mensen die zeiden van, nou ja, dat kan ook omslaan in nationalisme. Hè? Dat is dan niet onschuldig. Voor mijn stuk spreek ik ook een psycholoog, een Duitse psycholoog. Ulrich Wagner heet hij. En die zegt, ja, ik sta er heel ambivalent in. Enerzijds ben ik voetballiefhebber en ik snap dat je een vlag nodig hebt om je ergens mee te identificeren. Maar als je dan dus je eigen groep gaat vergelijken met andere groepen, dan kan dat leiden tot, ja, tot nationalistische gevoelens, tot superioriteitsgevoelens. En dat heeft hij ook onderzocht. Hij heeft meer dan 10 jaar geleden een onderzoek gedaan waarin die twee groepen vragenlijsten liet invullen over hoe zij dachten over, met een gebrek aan beter woord, buitenlanders. Mm-hmm. Een van die vragenlijsten had een klein Duits vlaggetje, die andere niet. En wat bleek dus, die mensen die vragenlijst met het vlaggetje hadden ingevuld, die waren daarna iets, hoe moet ik dat zeggen, iets nationalistischer. Die hadden iets meer vreemdelingenhaat. Met twee kleine aantekeningen. Nou ja, grote aantekening misschien. Het effect was niet dramatisch. Je moet je niet te veel bij voorstellen. En het effect was vooral te zien bij mensen die van tevoren ook al xenofobische neigingen hadden. Dus het kan alsof ze een soort vrijbrief kregen dat ze dachten van, ah, ik zie dat vlaggetje nu staan. Ik kan me uiten misschien zoals, ja, zoals ik denk. Een soort versterking van wat ze stiekem misschien al vonden of zo. En, maar nou ja, het is, daarna is men dus ook wel veel huiveriger weer geworden voor dat vlagvertoon. Heeft dat dan gewoon te maken met de opkomst van extreem rechts? Of hoe kijk je daarnaar? Dat heeft er wel mee te maken. Kijk, 2006 zou ik nog steeds een soort taboe doorbreuk willen noemen. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat het daarna één rechte lijn omhoog was van, oh, nu mag het gewoon en klaar uit. Je ziet eigenlijk elke twee jaar, dus met elk internationaal voetbaltoernooi, of het nu in Duitsland plaatsvindt of niet, en ja, nu dus wel, zie je steeds die discussie opkomen van, ja, zal ik dat nu doen, ja of nee, met die vlaggen? En ja, kijk, het Duitsland van 2006 is gewoon niet het Duitsland van nu. Ik zou inderdaad de opkomst van de AfD en Pegida noemen, want ja, die twee rechtspopulistische, rechtsextreme, even in het midden, wat je het wil noemen, groepen die gebruiken het zwart-rood-goud van de Duitse vlag heel veel. Hè, in demonstraties, maar ook in hun beeldtaal. Hè, de AfD-verkiezingsposters. Mm-hmm. Dus daardoor krijgen ze zeker in linkse kringen mensen het idee van, nou ja, die vlag is eigenlijk geclaimd door een andere groepering. Moeten wij zelf die vlag nog wel gebruiken? Je ziet ook in Hamburgse sportcafés nu in Hamburg, dat ze ook soms hebben gezegd van, ja, laat die vlag maar thuis tijdens dit toernooi. Want ja, die is gewoon niet gepast. Maar tot slot, hoe kijk jij daar dan naar? Want dat is wel interessant, dat op nu een nationaal symbool geclaimd wordt door één kant van het politieke spectrum. Is dat niet zorgelijk? Zorgelijk, treurig misschien een beetje. Want die vlag zou natuurlijk een symbool voor de eenheid van Duitsland moeten zijn. Maar je zou kunnen zeggen dat het eerder een vlag met rafels is geworden. Dat die eigenlijk niet meer voor die eenheid staat. Omdat sommige mensen dus eigenlijk afstand van nemen, ja. Ja, en wat als, misschien toch nog een hoopvolle noot te eindigen, wat als het nou heel goed gaat met het Duitse voetbalteam? Kan dat dan nog helpen om het bij te sturen? Hoopvolle noot, ja. Nou, de hoopvolle noot is denk ik dat Duitsland best wel ver kan komen. Ik denk zelf dat als Duitsland bijvoorbeeld wint, dat verder niks gaat doen aan de diepe verdeeldheid die daaronder zit in Duitsland. En het pijnlijke is eigenlijk ook, dus je krijgt geen positieve noot, is dat er ook rondom het voetbalteam best wel veel spanningen zitten. Er was bijvoorbeeld een enquête 1-2 weken geleden waar 15-20% van de respondenten zei van, ja, ik wil eigenlijk liever dat er meer Duitse spelers in het nationale team zitten met een witte huidskleur. Er is kritiek op het aanvoerderschap van Gundogan. Dat is een Duitser met Turkse roots. En zo zijn er nog wel een aantal spanningen rondom het team zelf. En dus ja, ik denk niet dat dat de sfeer heel veel beter wordt in Duitsland. Ook niet als ze goed voetballen. Oké, helaas. Nou, dank Laurens Blukens. Wie meer wil weten over dit verhaal, je stuk over het onderwerp is te lezen in de Nieuwe Revue en een linkje is te vinden op onze site vpro.nl/OVT. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Ergens bij een dinertje van de Supreme Court Historical Society wist een Amerikaanse undercover filmmaker onlangs een vraag voor te leggen aan een van de rechters van het Hoge Rechtshof, Samuel Alito. Ze vroeg of hij ook vond dat Amerika diende terug te keren naar a place of godliness. En dat bevestigde de rechter. De opmerking baarde deze week veel opzien in Amerika, omdat het volgens velen maar weer eens toonde dat Alito de radicale ideologie van het christelijk nationalisme aanhangt. Die ideologie die stelt dat Amerika ten diepste een christelijke natie vormt, wint de laatste jaren aan invloed. Maar waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Hoe terecht is het? En in hoeverre vormt dit idee een bedreiging voor de democratie? Daarover spreek ik met James Kennedy. Welkom. Dankjewel. Ja, deze week bracht de filmmaker dus een geluidsopnames van dat dinertje naar buiten. Hoop om te doen. De New York Times plaatst het ook direct in de context van, ja, er is steeds explicieter christelijk nationalisme onder conservatieven. Was jij ook verrast? Nee, ik was niet verrast. En ja, op zich zegt a place of godliness niet zo heel erg veel. Het is gewoon, je kan zeggen, ja, je wil dat je land een godsvruchtig land is. Mm-hmm. En dat kan wel een vroom sentiment zijn die dan wel op allerlei manieren geïnterpreteerd kan zijn. Ik denk dat het wordt wel gezien als wel opmerkelijk, omdat het wel past in een reeks van opmerkingen die Samuel Alito al heeft gemaakt. Mm-hmm. En zijn belangrijkste toespraak hier over is geweest, ook wel tegenover een groep van gelijkgezinden, was dat religie in Amerika belaagd wordt. En dat je eigenlijk ook wel, we komen tot een moment in de tijd waar je je vervolgd kan worden voor je geloof. En dan lijkt hij dan in die zin wel stelling te nemen. Wat ik zelf opmerkelijker vond, was niet zozeer a godly place, maar dat hij zegt van ja, het gaat, iemand moet winnen. Iemand moet winnen, want ja, we kunnen proberen met elkaar samen te werken en eruit samen uit te komen, maar dat gaat ons wellicht niet lukken. En dus ja, wij moeten dan wel, nou, dan lijkt hij wel te impliceren, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij winnen. Ja, precies. Dat is inderdaad een enge term. Voor mij was of de enge gedachte, die term christelijk nationalisme, die was voor mij ook nieuw, moet ik zeggen. Schijnt onder conservatieven aan populariteit te winnen. Zo zei de republikeinse leider Marjorie Taylor Greene laatst nog: onze founding fathers zouden Christian nationalists zijn geweest en ik ben het met ze eens. Ja. Kan je uitleggen, wat is dat christelijk nationalisme? Nou ja, kijk, het woord is in de laatste paar jaar wel in zwang geraakt door critici van christelijk nationalisme. Dus het wordt geduid om bepaalde groepen af te zetten als gevaarlijk. En dus het is niet een term, en Marjorie Taylor Greene gebruikt het zelf wel. De meeste mensen die je als christelijk nationalisten zou kunnen duiden, gebruiken die term niet. Dus, en ze verwerpen het begrip zelfs. Dus het is niet zozeer dat het gangbaar is als een vorm van self-description. Want dat is het, ondanks deze voorbeelden, het nog niet. Het is een begrip overigens die voor het eerst wordt gebruikt en dan wel in positieve zin in het midden van de 19e eeuw. En dat betekent ook dus, wat is christelijk nationalisme veranderd in de loop van de tijd? Dus het is niet één ding. Ja. Maar wat is het dan wel? En wat zou je dan eigenlijk... Nou ja, dus elke definitie is dan weer anders, ook wel onder deskundigen. Maar ik zou zeggen, als ik het lees, dan is christelijke nationalisme is dat Amerika is door God geroepen als een bijzonder land. En, uitverkoren. Uitverkoren. En dus uitverkoren om grote dingen te doen in deze wereld. En, heeft en dat betekent dat hij ook Amerika als christelijk land heeft gesticht. En het ook zijn bedoeling is dat christenen het blijven beheren, opdat Gods wil op aarde kan worden gedaan. Ja, goed. En Taylor Greene die haalt dus ook al de grondleggers van de Verenigde Staten aan, de Founding Fathers. Schreven de onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet. Wat weten we daar eigenlijk van? Hoe zij naar de rol van religie in Amerika keken? Nou ja, dus wij weten er heel veel van, want er is wel heel veel over bediscussieerd en ook geschreven. Wat je kan zeggen is dat, in de eerste plaats, religie en de plaats van godsdienst in de samenleving was gewoon voorwaar aangenomen door de Founding Fathers. Maar ze wilden ook echt een beslist een breuk nemen in de manier waarop religie een band hield met de overheid. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat ze eigenlijk dachten van, wij moeten eigenlijk een andere fundatie bouwen voor wat de Verenigde Staten van Amerika wordt. En dat betekent dat wij eigenlijk alleen maar een appel doen op wat zelf-evident waar is over de mens. Dat is wel door God geschapen. De schepper heeft een bepaalde soort moreel besef en een morele architectuur aan de schepping gegeven. Mm-hmm. En we moeten dan onze grondwet daarop baseren. Dat betekent dus niet specifiek verwijzen of kunnen, mogen verwijzen naar een specifieke godsdienst om onze grondwet op te laten baseren. Ja, want je zegt het impliciet, geloof ik. Je zegt self-evident, hè, die beroemde zin waarmee de onafhankelijkheidsverklaring begint. Hè? We hold these truths to be self-evident. Ja. Daar zit dus niet een appel aan God op, maar ja, self-evident, het klinkt bijna als een soort wetenschappelijk bewijs. Ja, nou, je zegt, nou, ik bedoel, de Declaration of Independence gaat wel over, it's endowed by their creator with certain inalienable rights. Dus er is wel een verwijzing niet in de grondwet, zeker niet in de grondwet, wel in de verklaring naar een schepper die dit ons allemaal heeft gegeven. Dus de rechten die mensen hebben, dat is eigenlijk een geschenk van de schepper. Dat is wat, denk ik, de meeste schrijvers van de grondwet ook zou ondersteunen. En dus dat is wel, maar het is zelf-evident. Je hoeft niet naar de schriften te kijken. Je hoeft niet naar de leer van een kerk te gaan kijken. Dus je kunt eigenlijk geen aanspraken maken op een bepaalde geloofstraditie. Om te zeggen van ja, dit is de weg waar wij in moeten gaan. En ik bedoel, iedereen was toen... al die Founding Fathers waren christelijk op dat moment natuurlijk. Waarom vonden ze het dan toch zo belangrijk om die scheiding tussen kerk en staat expliciet in de grondwet op te nemen? Ik denk dat er twee redenen zijn waarom ze dat wilden doen. De eerste is dat ze inderdaad, het waren doorgaans, al waren ze formeel christelijk, waren ze geneigd tot vormen van deïsme. Dus dat wil zeggen van dat alles dat echt van waarde is, dat kunnen we eigenlijk aan de hand van onze eigen rationele faculteiten al begrijpen. Dus dat is eigenlijk al, je kijkt rondom de natuur, je ziet eigenlijk hoe alles in elkaar steekt en dan weet je eigenlijk wat je moet weten. Zeker in vrijzinnig zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen vrijzinnig, ja. Ik bedoel, ook dat, ja, wat is dat? Hè? Maar ik bedoel, maar ja, dat is wel. Dus je hoeft niet, hè, dus als het gaat over essentiële dingen, hoef je niet naar de leer van de kerk te gaan. Dus dat was denk ik ook, dat was hun houding. Dus dan moet je niet verwijzen naar de Bijbel. Hoef je dat niet te doen, moet je ook niet doen. En ten tweede denk ik is van, ja, het waren toch wel 13 afzonderlijke staten die dan wel één land moest vormen. En Massachusetts had weer een andere staatskerk dan Virginia bijvoorbeeld. En dus ja, daar moet je gewoon nergens, daar moet je niet naartoe gaan. Dus je wil eigenlijk ook wel gedoe niet. Je moet gedoe voorkomen door specifieke verwijzing waar dan er gekrakeel over kan komen. En misschien ook nog al bij, is zeker voor de mensen in Virginia, zeker voor mensen zoals Thomas Jefferson of James Madison. James Madison, belangrijke schrijver van de grondwet. Nou, hun houding is ook wel van, ja, als je wil eigenlijk geen staatskerk hebben, zoals we in Virginia hebben, Anglicaanse kerk als staatskerk. En dan moet je gewoon ver van zien te blijven. En daarom mag je dan eigenlijk absoluut geen verwijzingen naar religie in de grondwet plaatsen. Ja, en als we dan meer toch gaan naar die christelijk-nationalistische, laten we zeggen, politieke beweging die is ontstaan. Yeah. Wanneer begint dat dan, die beweging zoals we het nu zien? Nou, ik denk dat er een grote breuk is in de jaren 70 of jaren 80. Ik bedoel, je kan zeggen, christelijk nationalisme in verschillende vormen bestaat daarvoor. Wat verandert in de jaren 70 en de jaren 80 is dat de zelf-evidente grootheid van Amerika als een gezegend land door God gesticht, nou ja, dat lijkt in verval te raken. Hè? Dus met allerlei verschillende ontwikkelingen. Voor vele witte, de burgerrechtenbeweging is een teken van, nou, eigenlijk van verval. Maar mensen maken zich ook wel zorgen over toename van criminaliteit, permissive society. Allerlei dingen lijken de verkeerde kant op te gaan. En op dat moment gaan mensen kijken naar het verleden om te kijken van al voor bewijs voor Amerika als christelijk land. Mm-hmm. Eigenlijk tot de jaren 70. Ja, Amerika is een gezegend, bijzondere land en dat zie je in alles. Maar vanaf de jaren 70 en 80... Misschien als ze langzamerhand misschien wel minderheid worden, dat ze dan plotseling denken, precies, we moeten het gaan benadrukken. Precies, en nu dat we in een bedreigde situatie zijn, waar de manier onze waarden, onze positie in de samenleving bedreigd wordt, dan doen we een appel op de geschiedenis. En dan is het belangrijk dat we laten zien dat Amerika is in aard en in wezen en in de geschiedenis een christelijk land. Laten we ook even luisteren naar een belangrijk persoon in deze beweging, Jerry Falwell in de jaren 80. We are a Judeo-Christian community and we believe in the values that are taught in the Old and the New Testament. That is what America is, unlike any other country in the world. And it has only been in the last generation, the past 30, 35 years, that we've decided that we are embarrassed being a religious country. And I think that's where we've gotten in serious trouble. Ja, eigenlijk zegt hij precies wat jij net ook al zei. De christelijke grondslag van Amerika zijn er, maar die komen nu in de verdrukking. Waarom was deze Jerry Falwell zo invloedrijk? Nou ja, ik denk dat Falwell was een dominee, een baptiste dominee. Hij was inderdaad de stichter van de Moral Majority in de jaren 70. En hij had invloed omdat er wel heel veel conservatieve Amerikanen zijn, vooral ook wel christenen, protestanten, maar ook een belangrijk deel van de Amerikaanse katholieke gemeenschap, die erg bezorgd waren over wat zij zagen inderdaad als de snelle veranderingen in de Amerikaanse samenleving. En hij kan dan wel appel doen, zeg van, wij zijn de morele meerderheid. Dus dat is wel ook opvallend over deze tijd. Er is ook nog een aanname of een pretentie, maar zeker denk ik ook voor hen een aanname, dat de meerderheid van Amerikanen eigenlijk achter de christelijke waarden hebben gestaan waarop het land was gebouwd. En dus hij kon in die zin wel echt uitstekend als communicator een effect hebben op hun zorgen, op hun angsten. En zeggen van ja, nee, wij moeten gewoon weer gaan opstaan, laten zien wij zijn. Wij zijn de vertegenwoordigers, wij zijn de mensen van het echte Amerika. Ja, want tot slot, dat is wel een interessant punt wat je nu zegt. Als we het hebben bijvoorbeeld over het recht op abortus, dat is iets waarvan de meerderheid van de Amerikanen voor is. Dat is nu toch afgenomen, ook deels als deel van een christelijke blik, zullen we maar zeggen, neem ik aan. Ik denk dat we dat wel zo kunnen stellen. Hoe kijk jij er dan naar dat het mogelijk is dat een minderheid, een steeds kleiner wordende minderheid, in zekere zin aan politieke invloed toch wint? Nou ja, dat vind ik wel heel erg verontrustend. En deels omdat ze kunnen nog altijd een appel maken op wij hebben de meerderheid. Ook wel de claim over de gefraudeerde verkiezingen. Hè. Dus wij hadden echt de meerderheid van stemmen. Maar ik denk, doorgaans zie je dan de notie dat wij zijn een morele meerderheid. Dat neemt af. En dan heb je eigenlijk veel meer te maken van we moeten dit koet kiekoet doen. Wij moeten, en wie zijn zij? Dan denk ik van een aantal invloedrijke mensen rondom Donald Trump. Mm-hmm. Die zeggen, de manier om verder te gaan is toch wel zorgen dat christenen voor eeuwig en altoos de macht blijven behouden. Want dat is de essentie van Amerika. En de notie van, ja, valt dat dan wel binnen de kaders van een democratie waar meerderheden ze ook wel weg kunnen stemmen, dat valt wel een beetje weg. En dat vind ik wel verontrustend, ja. Dus dat maakt het eigenlijk nog dreigender in die zin. Ja. Ja. Dank James Kennedy voor dit gesprek. De column van Susanna Jansen. Met de reuring rond het nieuwe kabinet zijn we de Europese verkiezingen alweer bijna vergeten. Toch wil ik er nog even naar terug. Om precies te zijn naar het NOS-debat met de Europese lijsttrekkers. Als braaf burger zette ik die avond de televisie aan. Maar bij de aanblik van het ene blauwe pak na het andere trokken mijn wenkbrauwen steeds hoger op. De studenten die naast me zat kwam niet verder dan een snelle blik. Wat is er gebeurd? Vroeg ze verbijsterd. Waarom staan daar alleen mannen? Toen er dan toch ook een politica aanwezig bleek te zijn, een vrouw dus, eentje, was zij alweer afgehaakt. Ik zag haar denken, dit gaat niet over mij. Achteraf verbaasde ik me over mijn verbazing. Mijn beeldgeheugen leek vergeten dat politici op tv het grootste deel van mijn leven praktisch uitsluitend mannen waren. Was ik verwend geraakt door het vertrekkende kabinet of door de maandenlange aanblik van de formatietafel, waarvan alles over te zeggen is, maar waar mijn ogen wel steeds bevestigd kregen dat er in de politiek ook mensen van meerderlei kunnen zijn? Het voelde of ik werd teruggeduwd in de tijd. Na dat vonnis van de Hoge Raad uit 1883. In dat jaar meldde zich een vrouw die wilde stemmen. Aletta Jacobs, de eerste arts die ook vrouw was, had gelezen dat de grondwet het kiesrecht gaf aan ingezetenen en Nederlanders die een bepaald bedrag aan belasting betaalden. Zij was er zo eentje. Maar de Hoge Raad bepaalde dat zij geen recht had om te stemmen. Onder ingezetenen en Nederlander kon volgens de Raad namelijk alleen een man worden verstaan. Want, citaat, waren het anders dan zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld. Ofwel, de vrouw als categorie apart. Geen gewoon mens. In de kranten stond dat vrouwen al zoveel mogelijkheden hadden dat waarlijk het niet nodig is dat de vrouw zich ook met politiek inlaten. Toen de horde van het algemeen kiesrecht eindelijk was genomen, na een strijd van 40 jaar, volgde er af en toe een eerste vrouw. Denk aan minister Marga Klompé. Een gepromoveerd scheikundige die, uiteraard, op maatschappelijk werk werd gezet. Vervolgens gold het Smurfin-principe. Je had allerlei bewindslieden en lijsttrekkers en dan was er soms een vrouw. Ik was pas opgelucht bij de bordesfoto van 2022. Op de kop af 100 jaar nadat voor het eerst alle volwassenen een stembiljet kregen, zaten er evenveel vrouwen in het hoogste landsbestuur. Ik dacht, nu alleen nog die vrouwelijke premier en dan kan zelfs Nederland niet meer terug. Maar ja, toen kwam dat lijsttrekkersdebat met één politica. De presentator noemde haar zelfs per ongeluk een keer meneer, wat ik me met al die mannen voor zijn neus niet eens kwalijk kan nemen. Je hoort mij overigens niet zeggen dat vrouwen in de politiek het beter doen. Dat ze minder op macht belust zijn of vredelievender of empathischer. Het zijn immers net mensen, die vrouwen. Ik vind het alleen niet meer dan logisch dat de blik van de helft van ons evenveel aanwezig is. De aanstaande bordesfoto, als die zo blijft, lijkt op dit vlak mee te vallen. Verder zijn daar wel een paar andere dingen die me wat minder meevallen. Dank, Susanna Jansen. Dit is de VPRO. Julie Blessé. Iemand met ballen is stoer en sterk, zo wordt vaak gezegd. Zomaar een voorbeeld van hoezeer we mannelijkheid associëren met testikels. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Dat vroeg historicus en journalist Jesse Beentjes zich af. Hij schreef er het boek Minder Man over, dat deze week verscheen. En hij is de gast. Welkom, Jesse. Dankjewel. Ja, wat was de reden om dit boek te gaan schrijven? Nou, dit was niet een heel vrolijke reden. In 2020 zat ik op maandagochtend bij de huisarts met een gevoel van pijn in mijn linker testikel. Op dinsdagmiddag liet ik een echo maken bij een radioloog. En op woensdag ging ik in het Antonie van Leeuwenhoek onder het mes om mijn linker testikel te laten verwijderen. Omdat daar de verdenking van zaadbalkanker op zat. En dat bleek ook 10 dagen later, toen het onderzocht was, zo te zijn. Het gaat nu allemaal goed. Ik hoefde gelukkig geen chemokuur. Het was vooral een grote mentale klap. Ik was 27 toen. En in de weken daarna begonnen mensen aan mij te vragen wat dat nou met mij had gedaan. En dan niet eens per se wat de ziekte. Maar de vraag was steeds een beetje, de implicatie was steeds een beetje, dat door het verlies van één testikel, ik soort van in de soort van de barometer van mannelijkheid dan een beetje was gedaald. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, nou, ik kreeg van een tante, kreeg ik heel lief wel hoor, maar een kaartje met mijn vader heeft ook nog kinderen kunnen krijgen na het verlies van een testikel. Ik kreeg mensen zeiden, Lance Armstrong heeft ook nog meerdere tours gereden. Ja, op doping, dat daar later, hè, maar dat zeiden ze er toen niet bij. En het meest opvallende, en dat was echt, hij heeft me er ook wel een dienst mee bewezen, was toen ik bij de kapper zat, want dan moet je ook wel eens naartoe. Meestal wel mensen die een ietsje bredere opvatting van mannelijkheid hebben. Nou ja, ja. Inderdaad. Weet je, dus dat vond ik dus interessant. En ik vroeg hoe het met me ging en ik vertelde wat er was gegaan. Zo heel kort, een beetje staccato, want ik had het inmiddels best wel vaak verteld. En het eerste wat hij daarna vroeg was, en voel je je nu minder man? En in plaats van dat ik bijvoorbeeld vroeg, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Gaf ik soort in een split second gaf ik antwoord nee hoor. En dat later voelde ik me er zo raar over. Want ik identificeer mezelf als queer. Ik lees veel. Ik lees veel en graag over gender en feminisme. Ik dacht, ik voel me daar thuis in. En dan toch, dan komt zo'n vraag. En dat triggerde mij. En aan de andere kant was ik daarna ook journalistiek gefascineerd geraakt door de vanzelfsprekendheid van die vraag. En ik wilde weten hoe, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Het lijkt voor de hand te liggen, hè, met voortplanting en man zijn en zo. Maar er zat zoveel in. Ja, want je zegt toch ook in je boek van dat je eigenlijk dacht van, ja, dat je bijna een beetje een soort van postmannelijkheid was. Super van, wat betekent dat nou voor mij? Ik kan dat gewoon loslaten, dat hele begrip. Ja, super penetrant natuurlijk om te zeggen. Maar goed, ik was ook 27. Ik heb geschiedenis gestudeerd bij James Kennedy overigens. een van mijn richtingen die ik deed was gender. Geschiedenis. Dus ik heb heel veel gelezen, veel geschreven ook over de manieren waarop met name queers en vrouwen zijn beschreven door de geschiedenis heen. En ik was heel erg, het was ook die debatten over toxische masculiniteit waren in opkomst in de navolging van de MeToo-beweging. Via de feministische golf werd er veel geschreven over mannen. En ik dacht zelf, ik ben daar wel een beetje klaar mee. Ik las dat en ik dacht steeds, dat snap ik, maar het is wel mooi. En dat bleek dus niet zo te zijn. Het was allemaal wat gecompliceerder dan ik dacht. Ja. Want als we dan die geschiedenis induiken van hoe mannelijkheid wordt verbonden met testikels, waar zie je die associatie voor het eerst? Ja, heel lang geleden al. Dat is echt. Je hebt een historicus en literatuurwetenschapper, Gary Taylor, die schrijft dat. Hij zegt het mooi, een mannelijkheid. En een castratie, want daar kom je dan heel snel op uit. Castratie is geboren in de wieg van de beschaving, zegt hij. Dus eigenlijk al, hij heeft het dan over 3000 jaar voor Christus in Mesopotamië, dat er de opkomst van steden komt. En dat het domesticeren, niet alleen van dieren, maar ook van mensen, zich begint aan te dienen. En castratie komt met macht. Dus niet macht van de ongecastreerde eigenlijk. En dat begin je dan eigenlijk al, nou, dat spreidt zich zo uit Mesopotamië naar het klassieke, naar klassieke oudheid, door de middeleeuwen heen. En dat, er komt steeds een laagje betekenis, wordt er steeds opgelegd. Dus Aristoteles zegt er iets over, Plinius zegt er iets over. Dan in de middeleeuwen komen er allerlei soort van, nou ja, we hadden het hier net over, over goddelijke de kern daarvan. Nou ja, het heeft natuurlijk een testikel bevatten in de middeleeuwen, de zogenaamde potentia generandi, dus de macht om te scheppen. Nou ja, dat heeft natuurlijk iets super divines haast in zich. Maar je zegt ook van het wordt als machtsmiddel gebruikt. Ja. Kan je daar voorbeelden van geven? Zeker. Hoezeer dat dan wordt ingezet? Zeker, ja. Dus je hebt in de krijgsgevangenen in Mesopotamië al. Dus hebben opkomst van steden. Dan komen er ook oorlogen. Want daar hebben de mensen dan de neiging toe om dat te doen. Ook in de oudheid, met name in het oostelijk mediterraan gebied, wordt castratie ingezet als straf. Dus als echt als lijfstraf voor overwonnen volkeren. Waarna ze ook op de slavenmarkt verschijnen. In de middeleeuwen wordt het een straf voor overspel en homoseksualiteit. En daarmee ook is het natuurlijk niet alleen maar dat je niet meer kan voortplanten, maar er gaat ook een hele grote, sterke symbolische waarde vanuit. Je bent niet is het meer een vorm van vernedering? Kun je het zo zien? Ja, dat kan je wel zo zien. Ja. En je bent niet meer vol. En daarmee ook niet meer, en zeker in West-Europa, in de christelijke wereld, niet meer rein en christelijk. En het is bijvoorbeeld in de 20e eeuw heb je discussies over castratie als genezing voor homoseksualiteit. En je had heel veel rooms-katholieke en christelijke psychiatrische instellingen. Heel veel discussie over geweest. Maar ja, mag dat? Mag je ingrijpen in een lichaam en zoiets goddelijks verwijderen? Dat de psychiatrie en theologie liep daarin door elkaar. Ja, en dat geeft dus ook aan hoe lang het nog is doorgegaan. Tot in de 20e eeuw, inderdaad, beschrijf je in dit boek. Wat je ook over hebt, is mensen die er eigenlijk zelf voor kiezen, in zekere zin, wel voor om omgecastreerd te worden, omdat het ze in zekere zin op een andere manier macht oplevert. Ja. Aan het hof of qua zingen. De castratenzangers zijn natuurlijk een bekend voorbeeld. Die castratenzangers meestal niet zelf voor. Dat waren meestal hun ouders die hun als een soort barokke Amy Winehouse en Britney Spears naar voren pushten en ze vrij ultiem offers lieten brengen om mooi te kunnen zingen. Ja. Het lukte overigens niet altijd. Je had in Napels ook een soort groep van castraatzangers op straat die het niet haalden tot de grote vorstelijke operahuizen. En die vrij afschuwelijk moeten hebben gezongen. En die moesten bedelen op straat. Dus dat was iets. Maar je had inderdaad ook de uinigen, ook aan de in het oude Rome al. Die vanwege hun castratie geen bedreiging voor dynastieën vormden. Dus die konden in de vrouwen verblijven. En ook bijvoorbeeld later in het Byzantijnse Rijk, in de harems, konden die ook bewaken, werden een soort vertrouwenspersonen van de dames, maar ook vaak van de vorsten. Want die, dat waren mensen die niet, die hadden geen belang om hun eigen bloedlijn voor te zetten. Want dat waren toch wel hoe dat ging. Dus dat op een bepaalde manier kon je dus als familie ook aanzien verwerven door een van je zoons af te staan aan een castrator, dus een snijder. En die kon dan aan het hof bepaalde invloed verwerven. En dat je ziet in verschillende hoftradities, ook in China, ook in Europa. Ook bijvoorbeeld allerlei roddels en intriges die ontstaan vanuit de echte adel, omdat die jaloers zijn op die invloed die uinigen hebben aan het hof. Ja. Dus daar worden allerlei roddels en laster wordt daarover geuit. Geef eens een voorbeeld. Wat ik een geinig voorbeeld vind, en dat zeker ook in het heden, is dat er al in het Romeinse Rijk spotpraatjes zijn over vermeende uinigen die zich zouden voordoen als uinig om toegang te krijgen tot de vrouwenverblijven. En daarmee vrouwen kunnen bezwangeren. Dat vind ik sterk rijmen met bepaalde verhalen die over transpersonen in het heden worden verteld, die zich zouden voordoen als trans om maar tot de kleedkamer toegang te krijgen. Ik heb nog nooit een paspoort hoeven laten zien bij de kleedkamer trouwens. Maar dat terzijde. Nee, dus dat is er iets. Ja, en ook dat ze achterbaks roddelig vrouwelijk zouden zijn. En die associaties die gaan al terug tot Aristoteles. Dus die heeft daar al over geschreven. Je zegt vrouwelijk, maar wat mij ook erg opviel in je boek is dat die castratenzangers, die werden juist ook als sekssymbolen gezien. Ja, dus dat, het kan ook de andere kant op gaan. Dat vond ik een waanzinnig leuke ontdekking. Dat wist ik niet. Ik was zelf geneigd om die dus als een soort boyish-achtige mannen te zien die dan... Ja, dat ging moest op jonge leeftijd. Dus die werden op hun wat is het, 8e, 9e al gecastreerd. En die kregen daarna... Nou ja, dan ontwikkel je dus geen Adamsappel. Je krijgt een beetje rare lichaamsdelen. Ik dacht persoonlijk ook dat je dan dus ook impotent werd. Dat bleek niet zo te zijn. Je hebt een vroegmoderne historica, Elena Skoos. Die heeft een heel erg leuk boek geschreven over... kastraatzangers en de verering daar haast van in met name Engelse adellijke kringen. En daar heb je gewoon uit allerlei dagboeken van adellijke dames beschrijven ze echt op behoorlijk geile wijze wat ze allemaal vinden van die kastraatzangers op die podia. En nou ja, er zijn ook allerlei bewijzen ook dat ze seksaffaires hadden met die kastraatzangers. En waarmee die zangers eigenlijk een soort van, dat schrijft Skoos dan, als een soort commodity. Dus als dus echt totaal geobjectificeerd werden. Maar op een bepaalde manier er ook van genoten. En het grote voorbeeld daarvan is Farinelli. Dat is een 17e-eeuwse kastraatzanger die echt als een soort rockster gold. En bijvoorbeeld ook door Casanova is beschreven. Als echt een rokkenjager. Echt iemand die verschillende affaires erop nahield. En aan alle hoven op een gegeven moment, volgens mij zelfs met een prinses in Spanje, het wist aan te leggen. Dus dat ondermijnde heel erg mijn idee van de kastraatzanger als impotent. Dat was niet waar. Ja, precies. Een soort boy toy. Het doet mij ook een beetje denken aan K-pop zangers, waar we het straks over gaan hebben. Dat zijn juist ook vaak jongens die worden echt gezien als sekssymbolen, maar zijn juist ook vaak best wel feminine jongens. Maar goed, dit terzijde. Tot slot, jij hebt dit boek geschreven vanuit toch een persoonlijk vraagstuk over mannelijkheid. Ben je daar nou wijzer van geworden over hoe je zelf naar je mannelijkheid kijkt, zullen we maar zeggen, door deze geschiedenis in te duiken? Ik denk dat sowieso, ik ben journalist en ik ben historisch opgeleid, dus het doen van onderzoek, dat is voor mij iets, dat vind ik heel prettig en dat geeft een soort overzicht of rust. Aan de andere kant denk ik dat ik niet mijn man zijn, voor zover dat nog geldt, dat weet ik niet helemaal. Ik schrijf in het boek dat het eigenlijk dit hele proces, maar vooral, ik zie het als een soort non-binaire shocktherapie. Dat blijkbaar ik mezelf vooral als mens zie en zag, ook voor deze hele toestand. Maar dat als ik in de wereld ben, dat mensen vanwege het lichaam dat ik heb, mij in principe als man zien. En daar dan ook een hele soort van ideologie en culturele betekenis op leggen, die eeuwen oud is. Ja. En dat is best moeilijk om je daarvan te bevrijden. Dus ik denk niet dat ik er wijzer van ben geworden, maar wel een stuk overtuigder van mijn zaak. Ja, dankjewel, Jesse Beentjes. En je boek Minder Man over ballen, testosteron en hardnekkige mannelijkheidsmythes ligt in de winkels. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, te gast is Bart Funnekotter, historicus en redacteur bij NRC. Welkom. Het Hallo. Eerste boek, Wentelende Eeuw, De Wentelende Eeuw van Niek van Sas. Waar gaat het over? Dat gaat over de 19e eeuw. De ondertitel is ook De Wentelende Eeuw 1795-1914. Dus het gaat over de lange 19e eeuw. En heel eerlijk, voor mij was de 19e eeuw heel lang de saaiste eeuw die ik me kon voorstellen. Hebben meer mensen, toch? Ja, klopt. Dat is zeker. Breed gevoeld. Maar dat blijkt dus volstrekt onterecht. En het aardige is, wat Niek van Sas doet in dit boek, hij bekijkt de 19e eeuw ook heel erg vanuit de mensen die in die 19e eeuw leefden. En die hadden dus zelf het idee dat ze op een soort van op hol geslagen rodeopaard zaten. Want zij vonden de tijd machtig dynamisch. Ik citeer even uit een gedicht uit die tijd. Vooruitgang, machtig, albezielend toverwoord. Gesuis den zoon der eeuw als feestmuziek in de oren. Beweging, het hoogst genot op aarde is hem beschoren. Rust, ze is voor hem het graf. En rustloos eilt hij voort. Zijn element is strijd. Zijn driften blaken, zieden. Dus dit was overigens een gedicht van iemand die heel erg veel moeite had met het feit dat de 19e eeuw zo dynamisch was. En hij wilde hiermee dus een soort van horrorbeeld schetsen van een eeuw waarin Nederland de verworvenheden van de Franse revolutie moest maatschappelijk en politiek moest trachten te implementeren. Hoe ga je om met het idee van volkssoevereiniteit? Alle macht moet vanuit het volk komen, maar moet het volk dan ook aan de macht? Dat was een beetje het idee. En het boek gaat grotendeels over de politiek en de staatsinrichting van die tijd. Hoe dus de democratie in Nederland, parlementaire democratie in Nederland vorm kreeg. En de eerste grondwet was altijd een heel raar getrapt kiesstelsel, zodat je eigenlijk nauwelijks als stemmende burger invloed had op het landsbestuur. En uiteindelijk, hè, de Thorbecke is natuurlijk de centrale figuur in dit boek en de grondwet die hij ontwerpt. En Thorbecke zelf moest ook niet zoveel hebben van de absolute volkssoevereiniteit. Dus die wilde wel nog altijd dat er sprake was van een democratie waarin je dus je vertrouwen als volk gaf aan iemand op wie je, een politicus op wie je dan stemde. En die dan vervolgens het juiste deed. Maar het bleek natuurlijk eenmaal op het moment dat die grondwet was ingevoerd, dat het een stap was die uiteindelijk leidde naar de invoering van het algemeen kiesrecht. En Niek van Sas noemt deze wentelende eeuw ook wel de zadeltijd. Hè? Naar de vorm van het zadel. Het is de brug tussen 1789, de Franse revolutie, daarna ook de Bataafse perikelen in Nederland, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk de invoering van het algemeen kiesrecht aan het begin van de 20e eeuw. En dat geeft hij in dit boek. Ja, ik vond het. Ik zei in het begin van het uur, dit is een boek waarvan je slimmer wordt, omdat het me echt een dieper inzicht gaf in hoe het Nederlands politiek statenbestel is ingericht, hoe dat zo gekomen is. En wat eigenlijk een hele kleurrijke figuren daarmee te doen hebben gehad. Dus de 19e eeuw als saaiste eeuw, dat is wat mij betreft echt niet meer terecht. Nee. Komt Aletta Jacobsen eigenlijk ook in voor? Vraag me nu af naar de column van Susanna Jansen. De vrouwen zijn zeer dun gezaaid in dit boek, inderdaad. Nee. Dat is een beetje gemiste kans. Jullie kunnen de voorkant niet zien, maar we zien hier allemaal mannen met hoge hoeden die een pijp roken. Dus dat geeft een beetje de sfeer van deze eeuw. Ja, dat geeft heel meteen op, ja. Tweede boek. Van Peking naar Parijs, de autorace die de 20e eeuw in de hoogste versnelling zetten. Ja, dit is een boek van Cassia Sinclair, een Engelse historica. En dit is het boek waarvan je vrolijk wordt. Dit is waar gebeurd, maar het is een soort van Jules Verne verhaal. Een reis om de wereld in 80 dagen. Wat was het nou? 1907 schreef de Franse krant Le Matin een wedstrijd uit om te laten zien hoe fantastisch dat nieuwe revolutionaire vervoersmiddel de auto wel niet was. En de wedstrijd was rij van Peking naar Parijs. En er waren natuurlijk nauwelijks wegen nog in die tijd en helemaal niet in China en Rusland. Uiteindelijk deden er 5 auto's. En de prijs was een fles champagne, dus het was echt puur voor de eer. Uiteindelijk deden er dan 5 auto's mee, waarvan de eerste al strandde in de Gobi-woestijn. Mm-hmm. En de bestuurders maar nauwelijks het er levend van afbrachten. Ja, want ik bedoel, er was geen ANWB. Zeker niet in de Gobi-woestijn. Nee, dus ze waren dan aangeleverd dat op een gegeven moment kwam er dan een karavaan met kamelen langs. En dan water, alsjeblieft water. En dan kregen ze water. Dat was natuurlijk ook nodig om de motor te koelen. En de wedstrijd duurde van 10 juni 1907 tot 10 augustus 1907. Dus in 2 maanden ik ga niet verklappen wie er gewonnen heeft. Mm-hmm. Maar in 2 maanden lukte dus uiteindelijk een auto om van Peking naar Parijs te rijden. Een Nederlandse spijker deed mee. Er deed een Nederlandse spijker mee. Overigens met Wil je wel verklappen of die het heeft gehad? Nee, dat moeten we niet doen. Overigens met een Franse bestuurder. Ja. Die behoorlijk vals heeft gespeeld. Ik ga niet precies zeggen hoe die vals speelde, maar laat ik zeggen, niet de hele reis van deze auto vond op 4 wielen plaats. Want er was af en toe wel heel handig een spoorlijn in de buurt. Het is echt een fantastisch boek. Met natuurlijk hoe heet het? Je hebt dan de Italiaanse auto wordt bestuurd door iemand die luistert naar de. Was een prins die luisterde naar de naam Scipione Borghese. Nou, dan gaat er natuurlijk een wereld voor je open aan. Dan zie je ziet dat helemaal voor je. Iemand van zo'n traditionele Italiaanse adelfamilie. Het is gewoon een heerlijk boek waarin je dus ook in een tijd die bijzonder dynamisch werd gezien, ook door de mensen zelf in der tijd. Gewoon de avonturen. Het is een boek wat je in één ruk uitleest. Ook als je, zoals ik, niet echt iets hebt met auto's of autoraces. Ja, nou, klinkt geweldig. Het derde boek, Boerencultuur. Ja, dit is het boek waarvan je melancholisch kan worden als je als zodanig bent aangelegd. Het heet dit boek is van Patrick Joyce, een Ierse historicus. Het heet Boerencultuur, hoe het platteland uit onze herinnering verdwijnt. Patrick Joyce is zelf stamt uit een Ierse boerenfamilie, maar zijn vader ontvluchtte de armoede van het Ierse platteland naar Londen. En hij is dus zelf, als hij een boerderij zag, dan was het omdat hij op familiebezoek was. Hij beschrijft hier eigenlijk in dit boek de teloorgang van de kleine Europese boer tussen 1850 en 1950. Hij gebruikt daarvoor 3 gebieden waar hij extra veel op inzoomt. De westkust van Ierland, het zuiden van Italië en het zuiden van Polen. Dat zijn boerengebieden waar uitzonderlijk arme boeren wonen. En hij schrijft dat in deze tijd was meer dan de helft van Europa was nog boer. Mm-hmm. En de boer is niet wat hij nu is, een soort van agro-industriële ondernemer. Maar dat was iemand die een stukje land had en daar net genoeg eten wist te verbouwen voor zichzelf en zijn familie. En misschien met een klein beetje surplus naar de markt om. En wat hij dus doet, die boerenstand die is verdwenen. We hebben nu gigantische boerenbedrijven. Dus hij ziet dat wel echt als een soort uitgestorven menssoort. Ja, en daar schrijft hij dus. Hij beschrijft die cultuur met heel veel warmte. Ik bedoel, ik ben zelf een randstedeling. Ik heb niet zoveel met van huis uit meegekregen van een boerencultuur. Maar hij beschrijft inderdaad hoe zagen die mensen zichzelf. Hoe zag de buitenwereld boeren? Want aan de ene kant heb je het cliché van de stomme boeren. Aan de andere kant heb je de boerenslimheid. Dus een boer was zowel een knuppel, een beetje dom en zwijgend. Maar aan de andere kant... Hij was ook heel slim en hij wist zijn land hier af en toe voor de gek te houden. En dus dat beschrijft hij heel aardig. Hij beschrijft de diepe waardigheid die er in dat boerenbestaan zat opgesloten. De manier waarop ze samenleefden met de aarde. Hij zei, voor boeren was er geen verschil tussen natuur en het land dat ze bewerkten. Dat was één. Dat hoor je nu nog wel eens de moderne boer zeggen van natuur, natuur. Wij zijn de natuurbeheerders. Mm-hmm. En ik snapte dat nooit zo goed, maar als je dat ziet... In deze lang doorgegeven traditie, het gevoel dat de boer de natuur samenleeft met die natuur. En de huidige boer, ondanks dat hij dan rijdt op een tractor of een gigantische stal met koeien of varkens heeft. Als hij dat heeft meegekregen nog van zijn opa. Ik snap nu iets beter waar dat idee vandaan komt. Dat ligt namelijk... Ja, maar zou dat dan wel terecht? Is dat dan wel terecht volgens Patrick Joyce? Of zegt hij van dan zijn ze eigenlijk een geschiedenis aan het claimen die niet meer van hen is? Hij spreekt dat soort oordelen niet uit. Hij concludeert alleen dat het zo is. En dat die boer gewoon verdwenen is. Maar voor mij, die niets heeft met dat boerenland. Ik snapte voor het eerst beter hoe sommige boeren in ieder geval het beleven. Of het nou terecht is of niet. En ik vind daarvoor... Lees je ook, denk ik, sociale geschiedenis... om mensen die niet zijn zoals jij, om die beter te begrijpen. Dus wat dat betreft vond ik het een heel aardig boek. En inderdaad, het is er melancholisch van te worden... want het is een wereld die door de vooruitgang is weggevaagd. Overigens, zonder dat Patrick Joyce doet alsof dat boerenbestaan fantastisch was... want het was natuurlijk een keihard, zwaar, armoedig bestaan. Maar een prachtig boek om te lezen. Dank je wel, Bart Funnekotter. En wij zijn straks terug na het nieuws van 10 uur. En wie wil weten welke boeken we bespraken, ze staan op de site vpro.nl/OVT. NPO Radio 1. Schönen guten Morgen und natürlich willkommen. Deze week is de perstribune van Max in Hamburg. In Duitsland natuurlijk, hè. Waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het EK speelt. Jongen, de spanningen gieren je toch door de keel hier in het Volksparkstadion. En dus zijn we in de Oranje Kroeg bij de wereldberoemde Reeperbaan. Moin, moin. Met onder andere oud-international Danny Blind, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, slagerzanger Danny Christian en oud-voetbalcommentator Evert ten Apel. Het Volksparkstadion is van Oranje. Zometeen tussen 12 en 2, live vanuit Hamburg. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Geniet van Beethovens heroïsche Keizersconcert door pianist Ronald Brautigam en het Concertgebouw Chamber Orchestra. Op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht.

Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu te zien in de Fundatie, Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien. Echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blusset. Welkom terug bij OVT. De grootmoeder van schrijver Reggie Bai werkte begin 20e eeuw als contractarbeider in Delhi op Sumatra. Contractarbeid was niet zo vrijwillig als het klinkt. Velen zien het zelfs als een voortzetting van de slavernij in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. En hoe dat precies zat, hoort u zo in deel 2 van de serie Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Afgelopen week luidde een wetenschapper van Harvard de noodklok over de gevaren van hair relaxers. Chemische middeltjes waarmee je kroeshaar kan ontkroezen. En deze professor, zelf een zwarte vrouw die ook dit soort middelen gebruikt heeft, wijst erop dat het bewijs dat deze middelen een serieus gezondheidsgevaar vormen zich inmiddels ophoopt. Zodanig dat in Amerika de Voedsel- en Warenautoriteit inmiddels ook dreigt om een aantal van dit soort middelen te verbieden. Maar wat is eigenlijk de geschiedenis achter dat ontkroezen? En zullen deze schokkende nieuwe feiten over de gezondheidsgevaren ervan misschien een einde maken aan dit gebruik? Daarover spreek ik met filmmaker Nelly Dos Reis. Zij maakte voor de VPRO eerder een documentaire over kroeshaar en ontkroezen, getiteld Liever Kroes. En ze is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het blijkt dus dat er allerlei hormoonverstorende stoffen in chemische haarrelaxers zitten. Zo kan het je onvruchtbaar maken. Het verhoogt de kans op verschillende soorten kanker. Was dit voor jou nieuw? Jij houdt je al een tijdje met dit onderwerp bezig. Wist jij van deze gezondheidsgevaren? Nou, toen ik met de film bezig was, niet. En dit heb ik toen achteraf, kreeg ik een link doorgestuurd. Toen las ik het. Maar het verbaasde me niet. Mm-hmm. Ik dacht, ja, dit is. Ik ben blij dat dit onderzoek gedaan is, maar dit verbaast me niet. Want er zitten zoveel chemische dingen in het spul. Ik bedoel, je krijgt gewoon brandwondjes ervan. Dat zegt al genoeg. Je krijgt er brandwonden van? Maar, ja, brand. Je krijgt dus als je je haar ontkoest. Ik heb het 23 jaar gedaan. En als je het te lang laat zitten, het is echt zo sterk. Dus als je het te lang laat zitten, kan je er brandwonden van krijgen. Maar je laat het lang zitten, omdat je je haar zo stijl mogelijk wilt hebben. Ja. Dus het is meer van hoe lang je laat zitten, hoe stijler je haar. Maar hoe meer risico is dat je haar afbreekt, verbrandt of dat je gewoon brandwonden krijgt. Ja, dus je weet wel van, nou, het is sterk spul. Het wordt vooral door zwarte vrouwen gebruikt. Heb je enig idee hoeveel zwarte vrouwen dit soort middeltjes gebruiken? Wat is het percentage of iets dergelijks? Nou, ik weet dat in Amerika is het bijna 80% van de zwarte vrouwen. Mm-hmm. In Nederland is dat minder, maar ik denk, in mijn tijd was het, ik kende niemand die het niet gebruikte, zeg maar. Dus ik ben al gegroeid 90s, early 2000. Mm-hmm. Toen ik het voor echt ging gebruiken, toen was niemand die met natuurlijk haar naar buiten ging. Sterker nog, als dat gebeurde, dan werd je erop aangesproken van, hè, moet jij je haar niet? Moet je niet iets doen met je haar, zeg maar? Ja. En nu is dat veel minder, waar ik heel blij om ben. Het wordt bijna niet meer gebruikt. Ja, en kan je vertellen waarom dat, ja, ik weet niet, wat was die cultuur inderdaad van waarin dit zo vanzelfsprekend was? Nou, het was ook een manier om eigenlijk, het is het witte schoonheidsideaal eigenlijk. Hoe dichter bij het witte schoonheidsideaal je bent, hoe meer je geaccepteerd wordt. Een afrohaar werd gezien, nu nog steeds, unfortunately, als slordig, onverzorgd. En om je verzorgd te tonen, moest je haar relaxen of moest je haar kammen. Mijn moeder zei altijd in het Creools, educated. Dus het moet een soort van zo representatief zijn dat niemand iets kan zeggen dat je erbij hoort. Mm-hmm. En dat was als je haar stijl was. Want dan verdeed je aan het witte schoonheidsideaal. Ja. Heel bizar om daar zo over na te denken. Maar bijvoorbeeld, Michelle Obama heeft nog nooit haar krullend gehad. Waarom niet? Dat is niet mooi. Dat past niet bij. Dus als first lady moest ze de haarstijl hebben. Zoals je acceptabel bent. Dat mensen je niet zien als iemand die onverzorgd is. Ja. En dat is eigenlijk al vanaf de slavernij zo gegaan. Ja, ja, want hoe is dat ontstaan, dat idee? Dat hangt samen met de slavernij? Ja, nou, ben jij bekend met de Comb-test of de Pencil-test? Heb je daar ooit van gehoord? Nee, vertel. Nou, dus in Amerika had je de Comb-test. En de Comb-test was dus eigenlijk ging er vanaf, als die kam door je haar ging, dan mocht je bijvoorbeeld plekken naar binnen, bijvoorbeeld een kerk naar binnen. En in de slavernij mocht je dan het huis in om daar te werken, tot slaafgemaakte. Als die kam er niet doorheen ging, mocht je dat niet. Dat betekent dus dat je haarstructuur dus niet dicht bij het witte is. Europees. Dat betekent dat jij gewoon als zwart wordt gezien en naar buiten werd gestuurd. Of een kerk in. Je mocht geen lid worden van de kerk als die kam niet door je haar ging. Dat hing gewoon ook voor de kerk als je naar binnen ging. Ja, die kam moet door je haar gaan. Als het niet is, dan niet. En in Zuid-Afrika was het bijvoorbeeld als ze de potloodtest. Als je potlood in je haar bleef, dan werd je tijdens apartheid gezien als black. Viel die potlood uit je haar, dan kreeg je white. En dan kreeg je natuurlijk alle privileges dat daarmee kwam kijken natuurlijk. Dus en vanaf daaruit werd er eigenlijk al getest of je haar goed was of niet goed was. Ja, dus het is veel meer. Als je dan zo ver terug gaat. Ja, het is interessant, want het is veel meer dan, zeg maar zeggen, een informeel schoonheidsideaal. Het is dus ook echt gebruikt als beleid, zeg maar zeggen. Wanneer komt er dan op een gegeven moment kritiek op dat idee? Van moeten we dit wel doen, dat ontkroezen? Nou, ik denk, er was in Amerika is er een movement. Zeker tijdens de Black Panther movement is er een movement gekomen waarin Afro haar werd omarmd. Als in, wij gaan niet meer ons haar ontkroezen, stijlen, alles. Dit is wie wij zijn. En dat was wel een movement in de 80s, in de 70s en de 80s. Maar in de 90s werd het alweer een heel stuk minder. Mm-hmm. Waardoor je dus weer dat relaxte helemaal weer terugkwam, dat stijle haar. En toen begon al zo'n movement. En er zijn mensen die het nog wel hebben gedaan. Maar in de 90s was het wel weer helemaal ontkroezen. En daarna, ik denk dat als we nu iets van 10 jaar, 15 jaar terug gaan, begon het weer helemaal terug te komen. Waardoor we nu in een tijd leven waar iedereen echt hun afro aan het omarmen is. En zie je dat dan inderdaad, is dat dan een gevolg in zekere zin bijvoorbeeld ook van dat het weer opkomt rondom Black Lives Matter? Als deel van een breder zwart activisme, moeten we het in die context zien? Nou, ik denk dat dat ook wel heeft geholpen. Want het gesprek wordt breder. Dus je gaat ook het gesprek voeren over wie zijn wij? Ik moet mezelf omarmen. Wil ik dat andere mensen mij omarmen? En in mijn geval, en dat is de reden waarom ik Lieve Kroes maakte, is dat ik durfde niet eens met mijn haar naar buiten. Ik vond het gewoon lelijk. Ik kon er niet naar kijken. Maar dan denk ik, ik moet alles van mij omarmen. En dat was voor mij de reden om ook Lieve Kroes te maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat dus Black Lives Matter echt wel ervoor heeft gezorgd dat we dat gesprek gingen openen. Dat het niet alleen werd van, ik ontkroes mijn haar. Of nee, waarom doen we dat? En die waarom werd toen heel goed besproken. Dus voor mij heeft het wel geholpen. Maar ik denk, het was al daarvoor dat het waren influencers die dat al deden, die echt hun haar gingen scheren om helemaal weer natural te gaan en alles. Ja. En nu kan je natuurlijk denken van, je kan deze geschiedenis kennen en misschien een soort van rationeel denken van, ja, waar slaat het eigenlijk op dat ik mijn kroeshaar niet mooi vind? Zoiets, dat zit natuurlijk toch ook heel erg diep in je, een idee van, ja, gewoon maatschappelijk schoonheidsideaal. Heb je dat echt een nieuw schoonheidsideaal kunnen omarmen? Ja, dat heb ik wel kunnen. Maar als ik heel eerlijk ben, heeft het wel tijd gekost. Want je bent ergens mee opgegroeid. Het is ook iets wat tussen je oren zit. Echt gewoon in je hoofd zit het. Maar ook alles om je heen. Bijvoorbeeld, laatst ging ik een cadeau kopen voor mijn nichtje. En ik liep de speelgoedzaak in. Alle Barbies zijn wit. Ja. Alle Barbies zijn blond en wit. Het zijn al van die kleine dingen die constant bevestigen dat het mooi is. Dat je echt denkt, er is één zaakje in Amsterdam dat dan poppen verkoopt met afro. Dat je echt denkt, maar hoezo zijn wij nog daar? Het begint al vanaf baby, vanaf klein. Als er constant bevestigd wordt dat het witte en het blonde lange mooier is. Hoe gaan we dan ooit dat kunnen ontkrachten? Ja, want wat denk je dan? Als je dan nu gaat naar dat nieuws, bijvoorbeeld over die gezondheidsrisico's, denk je dat dat dan dat gaat veranderen? Dat dit wel echt een breuk gaat zijn? Of ja, denken mensen toch van ja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden? Dat ze het misschien wel voor lief blijven nemen? Nou, ik weet niet, want we leven nu in een tijd waar ik ken nu niemand van mijn generatie of jonger die nog doet aan ontkroezen. Mm-hmm. De generatie van mijn moeder doet dat nog wel. Maar ik denk dat dit wel nog een extra stap is voor de mensen die het nog doen, om te denken, ik moet hier echt mee stoppen. Als ik hier kanker van krijg, dan moet ik hier echt mee stoppen. Ja. Maar ik denk wel dat het een push zal zijn. Maar het is, de wave is al echt gaande van, hey, we gaan dat niet meer doen. We zijn wie we zijn. Mensen gaan al naar sollicitatiegesprekken met een afro, zeg maar. En dat is echt een huge step. Ja. Ja, dus het gaat een bestaande trend misschien extra versterken. Ja, ik wil je bedanken. Ja, het gaat hem zeker. Want dit... ja, ja. Ja. Dankjewel, Nelly Dosreis. En voor wie meer over dit thema wil horen, je film Liever Kroes, die is nog altijd terug te zien via NPO Start en via de site van de VPRO. Ja, voor wie nog niet wakker was. Dit is een van de grootste hits van de Koreaanse popgroep BTS. U herkende het natuurlijk al direct. En sinds afgelopen week blaren manshoge speakers deze muziek vanuit Zuid-Korea de grens met Noord-Korea over. Niet zo'n bizarre tactiek als het lijkt, al dus Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Want volgens hem is K-pop namelijk een belangrijk soft power wapen voor de Zuid-Koreanen. Welkom, Remco. Dankjewel. Ben je eigenlijk ook fan van K-pop? Of naast hoogleraar Korea-studies? Zit hier een fanboy? Nou, van de hele oude K-pop. Maar dat wordt niet als zodanig erkend, denk ik, door huidige K-pop-fans. Dus dan hebben we het over jaren 90, begin jaren 2000 muziek. Noem eens een naam. Nou, dan moet ik wel heel ver terug. Kim Gwangsuk, maar al echte K-pop toch wel een G.O.D. Dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar, ja, dat is dan de historisch verantwoorde K-pop om op te zoeken. Inderdaad. Schets de situatie eens voor ons. Wat gebeurt op dit moment aan die grens tussen Zuid- en Noord-Korea? Ja, het is natuurlijk de zwaarst bewapende grens ter wereld zo'n beetje. Met prikkeldraadmijnen helemaal afgezet en strakke protocollen, wat je wel en wat je niet mag doen. Het is een ontzettend gespannen situatie. En sinds dus een week zijn weer de enorme soort PA-installaties, dus hele grote muren van luidsprekers teruggezet aan beide kanten van de grens, die elkaar nu bestoken met geluid. In het geval van Zuid-Korea is dat K-pop. Ja, en wat voor liedjes worden er afgespeeld? Gaat het dan om dit soort nummers inderdaad? Gewoon popmuziek? Ja, nee, ik heb niet de hele playlist kunnen bemachtigen. Mm-hmm. Maar ik begrijp inderdaad dat een paar van de grootste hits van BTS ertussen zaten, zoals Dynamite. Dus dit soort muziek echt, ja. Ja, en wat willen ze daarmee bereiken? Ja, nou uiteindelijk ga je puur met het afspelen van K-pop aan de grens zo hard ga je niet heel veel bereiken, behalve dat je de grenswacht aan de andere kant natuurlijk half gek maakt door het harde geluid. Maar het is een manier voor Zuid-Korea om te laten zien dat het op een redelijk beschaafde manier terug kan slaan als Noord-Korea weer rare dingen doet, zoals ballonnen gevuld met poep en sigarettenpeuken de grens overstuurt. Dan kan je beter natuurlijk K-pop, waarvan Zuid-Korea ook weet dat het populair is in Noord-Korea, al is het verboden. Mm-hmm. Kan je beter dat de grens oversturen. Ja, dus het is niet om ze te pesten. Het is misschien juist om in zekere zin om ze een plezier te doen. Om een stiekem popliedje de grens over te sturen voor de liefhebbers. Ja, het is ook wel om te pesten hoor. Want als je daar wachtpost bent, het staat natuurlijk zo hard dat het kan niet goed zijn. Nee. De gemiddelde Noord-Koreaan zal dit niet horen. Maar op andere manieren worden wel K-pop liedjes het land ingesmokkeld. Dus op die manier werkt het wel inderdaad als... Hoe doen ze dat dan ook, met ballonnen? Er zijn inderdaad burgerinitiatieven, vaak van Noord-Koreaanse dissidenten of hele christelijke groeperingen in Zuid-Korea, die ballonnen met USB-sticks de grens oversturen, waar dan K-pop op staat bijvoorbeeld. Maar Noord-Koreanen zelf, die kopen het ook actief op de zwarte markt. Dan is het via China binnengesmokkeld op USB-stick. Ja, want laten we even in de geschiedenis van de K-pop duiken dan. Wat is het precies en hoe populair is het? Ja, het is... dat is trouwens een hele moeilijke vraag. Wat is het precies? Nee. Laat ik beginnen met twee. Het is heel erg populair. Het is een van de misschien wel de meest populaire muzieksoorten ter wereld. En dus, als je ziet dat in 2023 geloof ik 7 of 8 van de 10 meest gestreamde en verkochte albums ter wereld waren K-pop. Nou, dat zeggen we iets over de populariteit. Waanzinnig. En het is Zuid-Koreaanse, heel goed geproduceerde, gestroomlijnde popmuziek. Met daarachter ook toch heel erg goed uitgedachte. Hoe moet je dat zeggen? Een soort structuur van artiesten, van fandom. Dus je kan er heel veel aan kwijt. Het is niet alleen maar muziek. Ja, want er zit ook een soort van school achter. Hè? Wat je vaak hoort, van er zitten dan mensen zitten in een groep. Je wordt daar jarenlang voor getraind en opgeleid. Ja. Hoe is dat zo begonnen, die hele structuur achter dat produceren van K-pop? Dat het zo gelikt en professioneel maakt, zullen we zeggen. Ja, het heeft heel veel te maken met de economische ontwikkeling van Zuid-Korea. Mm-hmm. Dat is natuurlijk razendsnel gegaan. In 1953 nog het armste land ter wereld zo'n beetje. Nu een top 10 economie. In de jaren 90 zie je dat de Zuid-Koreaanse grote bedrijven die we nu allemaal kennen, zoals Samsung en LG en zo, de wereld overgaan. En spullen proberen te verkopen. En dat productieproces, hoe je zo goed mogelijk spullen in de markt zet die eigenlijk grote groepen mensen willen hebben, dat is overgegaan ook op de overgenomen door K-pop. Op een gegeven moment zijn er privébedrijven geweest in de muziekindustrie die dachten, nou, we kunnen dit prima gebruiken om ook in het buitenland geld te verdienen. En dus die muziek is ten dele afgekeken, bijvoorbeeld van J-pop, Japanse popmuziek. Mm-hmm. Maar verbeterd. Het is veel geld in geïnvesteerd. Soms duurt het wel 3-4 jaar voordat er een plaat uitkomt. Dan heb je nog het hele opleidingsproces, precies wat je net zei. Je jonge jongens en meisjes die vanaf hun 12e op speciale instituten zitten en de hele dag niks anders doen dan zingen, dansen, acteren, nou, noem maar op. Het klinkt bijna Noord-Koreaans, zouden wij misschien zeggen hier in Nederland, toch? Van hoe strikt dat gaat. Ja, nou, het is denk ik niet anders als je bij even Ajax wil voetballen. Dan doe je hetzelfde. Dat is ook elke zaterdag en zondag en elk moment dat je kan, doe je dat. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen wil het, niet iedereen kan het. Je kan er nee tegen zeggen. Dus in dat opzicht is het anders. Maar als het gaat om het aantal uren dat je erin zet, ja, dan begrijp ik de vergelijking wel in zit. Maar zo is K-pop eigenlijk in de jaren 90 langzaam ontstaan. Ja. En het bleek ook door het goede marktonderzoek en het professionalisme dat erachter zat, dat het aansloeg. Niet alleen in Japan, niet alleen in Taiwan of in China, maar ook in Zuid- en Zuidoost-Azië. En uiteindelijk ook, we waren wel een beetje laat, in Amerika en Europa. Ja, nu zeg je van, het is al heel opmerkelijk dat het dus in een land wat een van de armste landen ter wereld was, dat dit zo is ontstaan. Ja. Maar het was ook nog een dictatuur lange tijd, Zuid-Korea. En dan denk ik toch van, ja, kunst en cultuur, dat kan ook behoorlijk maatschappijkritisch zijn. En zeker als ik nu denk aan Zuid-Koreaanse films of series, Parasite, Squid Game, dan zit er vaak ook maatschappijkritiek in. Dus dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. Ja, absoluut. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat lijkt inderdaad zo. Kunst en cultuur en muziek ook zeker onderdrukt geweest onder de dictatuur. In die mate dat inderdaad de jongere mannen met lang haar, jongens met lang haar, die werden soms gedwongen op straat om geknipt te worden door de politie. Want lang haar was dissidentie. Mm-hmm. Maar toen de democratisering op gang kwam, of eigenlijk succesvol werd eind jaren 80, begin jaren 90, zie je dat die censuur verdwijnt. En dan breekt er enorme creativiteit los die al die tijd onderdrukt is geweest. En dat is wel een van de voedingsbodems geweest voor de filmindustrie, voor de literatuur, voor zeker ook de muziek, wat nu allemaal zo succesvol is. Of je het nou leuk vindt of niet, K-pop is niet door AI gegenereerd. Het zit echt heel goed in elkaar, muzikaal. En dat komt, die creativiteit, dat is al die tijd opgespaard gebleven, als het ware. Daar kon je weinig mee doen. En daarna was het opeens, kon je doen wat je wilde. Dat was een hele stimulans. Ja, en nu wordt dat dus ingezet als wapen tegen Noord-Korea. Dat het ook een soort van geopolitieke macht heeft. Is dat iets recentelijks of kent dat ook al een langere geschiedenis? Ja, nou, popmuziek in Zuid-Korea had altijd een binnenlandse betekenis. Het was vaak dissident. Mm-hmm. Zeker de folkrock en zo. Maar dat het in het buitenland geopolitieke betekenis heeft gekregen, dat is echt die soft power. Dus de kracht van een land om andere landen op vrijwillige basis hun cultuur en hun alles wat ze wat dat betreft produceren te laten kiezen. Nou, dat lukt nu heel erg goed. En daar is wel over nagedacht. Maar het is niet allemaal van dag af één allemaal gepland geweest. Dat is wel samenwerking van staat en de zakenwereld en de creatieve wereld. Mm-hmm. Maar het is ook, denk ik, heel goed reageren op veranderende omstandigheden geweest, waardoor het allemaal gelukt is. Er zat geen masterplan achter. Maar zijn er dan voorbeelden te noemen? Want ik bedoel, nu wordt het inderdaad heel echt als een wapen, zou je kunnen zeggen, ingezet om richting Noord-Korea. Ja. Maar het idee om het Zuid-Korea's imago in zekere zin als een cultureel, creatief land neer te zetten wereldwijd. Hoe brengen ze dat dan? Ja, dat is eigenlijk vanaf eind jaren 90, als de Zuid-Koreaanse exporteconomie van echt zijn hoogtepunt bereikt. Mm-hmm. Komt iemand van een van de bedrijven die nu heel groot is, en van de managementbedrijven van K-pop, op dat idee. Om ook de cultuur daarbij te exporteren. En dat is zowel omdat men dacht dat die cultuur aan zou slaan, als om het feit dat het natuurlijk ook een hele gewiekste manier is van reclame maken. Dat Samsung of andere grote bedrijven zo populair zijn, en hun mobieltjes en wat dan ook, komt ook omdat ze een heel aantrekkelijk imago hebben. En dat komt door de muziek. Ja. En dat is geen directe reclame, maar het werkt wel zo. Maar het zijn dus niet politici per se die zeggen van, goh, ik neem een K-pop-ster met mij mee als we iemand, een Amerikaanse politicus ontvangen in Zuid-Korea. Gebeurt wel, nu wel, maar ondertussen om ze zo beroemd zijn geworden. Maar het werkt niet echt. Want dan zie je een politicus van mijn leeftijd heel stijf op zijn podium staan naast een K-popster die de sterren van de wereld danst. Nee. Ja. Dus het was wel een tijdje zo dat ambassadeurs geacht werden om K-pop te verbreiden. Mm-hmm. In 2012 was dat officieel beleid. Ja, dat werkt niet. Dat slaat of aan of niet, maar dat is niet de manier om het te doen. Dat is ongemakkelijk. Ja. Doet mij denken aan Balkenende die ooit op een skateboard stapte. Dat was ook geen goed idee. Tot slot, denk jij dat K-pop ook in zekere zin echt een wapen van betekenis kan zijn om Noord-Korea te openen? Ja, zeker als het niet zo wordt gebruikt. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar wat Zuid-Korea nu doet door de grens over te blaren, dat gaat niks veranderen. Maar doordat Noord-Koreanen zelf op die softpower reageren en zelf zeggen, dit wil ik luisteren, ja, dat kan wel, dat heeft wel invloed. Of het genoeg is om Noord-Korea te veranderen, nou, daar ben ik heel sceptisch in. Maar het maakt wel wat uit, ja, zeker. Het laat wel Noord-Koreanen kennis maken met wat Zuid-Koreaanse hedendaagse cultuur is. Dat zeker. Ja, een andere wereld waar zij misschien toch ook wel bij zouden willen horen. Ja. Ja. Hartelijk dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. En eerder schreef je het boek De Koreaanse Golf over de razendsnelle opmars van Zuid-Korea. Het spoor terug. Schrijver Reggie Bai ontdekte dat zijn grootmoeder als contractarbeidster heeft gewerkt in Delhi op Sumatra in het toenmalige Nederlands-Indië. Contractarbeid was bedoeld als vervanging van de slavernij, maar het was evenzeer een vorm van uitbuiting en in hoge mate onvrije arbeid. Wat wist de Nederlandse overheid eigenlijk van de omstandigheden op de tabaksplantages in Delhi? Luister naar deel 2 van Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Hoe belangrijk is het om het verleden te kennen? De Javaanse moeder van mijn vader was kort na zijn geboorte weggestuurd door mijn Europese grootvader, omdat ze, zoals dat toen genoemd werd, een inlandse was. Mijn vader heeft zijn eigen moeder dus nooit gekend. Dat dat voor hem een zeer ingrijpende ervaring is geweest, blijkt wel uit het feit dat hij tijdens zijn leven nooit over haar wilde of kon praten. Pas na zijn dood bleek dat hij altijd in het bezit was geweest van een document waarop haar naam vermeld stond. Niet meer dan dat, haar naam. Die naam, Moina, is voor mij de sleutel voor mijn zoektocht naar het verleden. En die zoektocht voert me naar Delhi, waar ze, na te zijn weggestuurd, als vrouwelijke contractarbeider werkzaam moet zijn geweest. Een zoektocht die samenvalt met die van het Van Abbe Museum in Eindhoven, dat eveneens een verleden in Delhi heeft. Dit is Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Ik ben Reggie Bai, schrijver en onafhankelijke onderzoeker van de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. Aflevering 2. Onder het tapijt geschoven. In de vorige aflevering bezocht ik het archief van het Van Abbe Museum op zoek naar informatie over contractarbeid en mijn grootmoeder. Ja, Henry van Abbe is zelf niet naar Delhi geweest. En wat daar is gebeurd, daar is niks van te zien in het archief. Het werd een teleurstelling. Ik heb er geen bewijs voor, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er destijds bewust bepaalde informatie is weggelaten. Als ik tussen de regels van het archief lees, hebben ze weggekeken. Ik besluit om met Jan Breeman te gaan praten. Emeritus hoogleraar en kenner bij uitstek van contractarbeid. Niet in de laatste plaats die van Daly. Zal ik water inschenken? Ja, doe dat. En voor jezelf ook. Jou heb ik even niet... Jan Breeman ontvangt me in zijn huis in Heemstede. Hij is 88 jaar, maar heeft de esprit van een 20-jarige. Merci. Tussen twee slokken koffie door vertelt hij over een nieuw boek dat hij schreef... en over een artikel dat hij onlangs publiceerde. Het vastleggen van het verhaal achter onze koloniale geschiedenis... kun je wel zijn levenswerk noemen. Als jonge student bezocht hij al de plantages in India... en sprak daar met arbeiders. Zijn interesse is nooit verdwenen. Oké, okay, zullen we even een slok nemen en dan beginnen? Lijkt me wel, ja. Sterker nog, het lijkt wel alsof hij haast heeft om alles wat hij nog weet te delen, voor het te laat is. Terwijl zijn vrouw een schaaltje koekjes op tafel zet, begint hij uit te leggen hoe de contractarbeid in Delhi ontstond. Dat heeft te maken met een nieuw verschijnsel dat zich in de koloniale situatie voordeed. Namelijk het openleggen van de buitengebieden in wat toen Nederlands-Indië heette. Dus die grond moest ontgonnen worden en er moesten arbeiders van buiten aangevoerd worden. Want lokaal waren die er niet. En dat werd contractarbeid genoemd. Het wordt contractarbeid genoemd. Dus dat betekent dat er sprake was van een contract. Dus op basis van vrijwilligheid. Dat was de voorstelling die ervan gegeven werd door de planters. Dat de arbeiders vrijwillig het contract tekenden. We weten dat er veel bedrog bij te pas kwam. Misleiding, tot regelrechte dwang ook. Want dat contract ging vergezeld van een handgeld. Als ze het contract tekenden, en dat tekende was met een duimafdruk... en hun verplichtingen was om in alles de planter te gehoorzamen... te werken wanneer de planter het wilde, zolang de planter het wilde. En dat ze pas als ze hun schuld, want zo werd dat handgeld genoemd... een ringgit was het, een riksdaalder toen in die tijd... dat handgeld, als ze dat ontvangen hadden... dan konden ze het contract niet verbreken... als ze niet hun schuld hadden afgelost. En hun schuld, die werd niet kleiner terwijl ze aan het werk waren... maar groter... omdat het loon dat ze kregen zo laag was, zo abominabel laag... dat ze nooit hun basisbehoeften konden bevredigen. Basisbehoeften van voeding, van onderdak, van de vrije tijd die ze hadden. Voor zover er sprake was van vrije tijd... want we zullen ook zien dat zij erg lang moesten werken. In 1880 stelde de Nederlandse overheid de zogenaamde coolie-ordonnantie op. Speciaal voor Delhi. In deze ordonnantie werden de regels voor het arbeidscontract... voor de contractarbeiders of coolies, zoals ze in de koloniale tijd werden genoemd, geregeld. En daar werd de penale sanctie aan toegevoegd. Met de penale sanctie gaf de overheid de planters de macht... om niet alleen recht te spreken, maar ook de straffen te bepalen... en ze uit te voeren als contractarbeiders zich volgens hen niet aan de regels hielden. De planters en hun staf kregen zo onwaarschijnlijk veel macht. Ze mochten voortaan op de stoel van de politie, de rechter en de beul zitten. Voor de contractarbeiders had dit verstrekkende gevolgen. Een bizarre situatie, volgens Jan Breeman. Als ze dus iets deden wat tegen de geest van het contract inging... volgens de planter, dan werden ze gestraft. De penale sanctie zette de deur natuurlijk wagenwijd open... voor onrecht en overdreven geweld. Het coolie-stelsel was een voortzetting van een nieuwe vorm... een hele rauwe vorm van onvrije arbeid. En daarom is die vergelijking met de slavernij... zo belangrijk. Want we hebben nu excuses voor slavernij. Zowel van de koning als van de minister-president, nietwaar? Dat is al erg lang geleden, hoor, slavernij. Immers, nou ja, erg lang geleden, maar toch zo'n 150 jaar. De idee dat met slavernij onvrije arbeid is verdwenen, is onjuist. Wie waren dat nu eigenlijk, die contractarbeiders in Delhi? Vanaf het einde van de 19e eeuw bestond dat werkvolk in Delhi niet meer alleen uit Chinezen, maar ook uit Javanen. Aanvankelijk voornamelijk mannen, want het ontginningswerk, het was oerwoud dat ontgonnen moest worden. Dat is heel zwaar. Dat is uitzonderlijk zwaar werk. Maar naarmate de plantages daar gevestigd waren, kwamen er ook vrouwen mee uit Java. De vrouwen op de plantages in Delhi, mijn grootmoeder. Over hun situatie wil ik natuurlijk meer weten. 5000 vrouwen onder 100.000 mannen. Er wordt beschreven hoe die vrouwen vaak zelfs niet in de pondok een onderkomen hadden, maar een onderkomen hadden waar de man van die nacht verbleef. Ze hadden een dubbelshift. Ze werkten overdag in de velden en 's nachts werkten ze als prostituee. De vrouwen werden ook gerekruteerd omdat de bedrijfsleiding van de maatschappij meer vrouwen wilde hebben, als een soort belofte al bij voorbaat aan mannen. Je vindt ook vrouwen. Jan Breeman haalt beschrijvingen uit die tijd aan van een Poolse dokter. Schudnowski beschrijft ook hoe een nieuw transport koelies aankwam, waaronder veel jonge meisjes die hij moest onderzoeken of ze inderdaad werkgeschikt waren. En hij onderzocht ze. En een paar maanden later moest hij ze weer onderzoeken, omdat ze als maagd waren aangekomen en venerische ziekte hadden. En dat is het, wordt beschreven, het bestaan van 5000 vrouwen onder 100.000 mannen. De beschrijvingen die Breeman geeft van de behandeling van vrouwen zijn werkelijk gruwelijk. Als ze iets misdaan hadden in de ogen van de bedrijfsleiding, dan werden hun genitaliën ingewreven met sambal. Sommigen werden levend begraven en alleen het hoofd boven. Ik heb ook geschreven hoe Chinese koelies werden opgehangen, maar zo dat hun voeten nog net de grond raakten, tot ze dat opgaven. Dat waren vormen van bestraffing. En de bestraffing voor vrouwen is erger geweest dan voor mannen, door die volstrekte ontmenselijking, die situatie van ontmenselijking waarin ze terechtkwamen. Dat is in de koloniale tijd veel gebeurd. En niet alleen op Delhi, maar ook op Java. Mijn grootmoeder Muina werd naar alle waarschijnlijkheid eind 1919 of begin 1920 contractarbeider. Wist de Nederlandse regering toen hoe erg de situatie was in Delhi? Het antwoord is ja. De overheid had het kunnen weten. Moeten weten. Maar waarom gebeurde er dan toen niets? Om dat te begrijpen moet ik eerst het verhaal vertellen van twee mannen. Jan van den Brand en Johannes Remref. Jan van den Brand was een Nederlandse advocaat die in Delhi werkte. Hij stond in contact met contractarbeiders en hoorde over de omstandigheden waarin ze gedwongen waren te werken. Hij besloot zelfstandig een onderzoek te doen. In 1902 publiceerde hij zijn aanklacht getiteld De Miljoenen uit Delhi. Een opsomming van de enorme misstanden op de plantages en de uitbuiting die daar plaatsvond. Hij schreef onomwonden over de mishandeling van de arbeiders en hoe de dood daar zelfs op volgde. Van den Brand toonde aan dat de situatie in Delhi in feite grensde aan de oude slavernij. De aanklacht was zo ernstig dat de regering in Nederland niet niets kon doen. Er werd besloten dat er een officieel onderzoek moest komen. Maar wie zou dat moeten doen? Geen Europese ambtenaar wenste zijn vingers te branden aan deze kwestie. Uiteindelijk werd er een officier van justitie in Batavia bereid gevonden. Johannes Remref. Hij was van Indische komaf. Dat wil zeggen, zijn moeder was een Indonesische. Misschien dat hij daarom wel mee wilde werken. Remref begon te praten met zoveel mogelijk contractarbeiders. En in zijn uiteindelijke rapport, dat bekend is geworden als het Remref-rapport, kon hij niet anders dan de ernstige beschuldigingen die Van den Brandt al had geuit, bevestigen. Hij stuurde zijn rapport naar de minister van Koloniën, Idenburg. En die schoof het snel onder het tapijt. Alleen de conclusies gingen naar het parlement. Hoe Breman het terugvond, hoor je straks. Maar eerst terug naar mijn grootmoeder. Mijn oma werd dus meer dan 15 jaar na het verschijnen van het Remref-rapport verscheept naar Delhi. In de vorige aflevering zocht ik in het archief van tabaksfabrikant Henri van Abbe naar een spoor. Maar vond daar niks. Helemaal niks. Niet over mijn grootmoeder, maar ook niet over de omstandigheden op plantages. Ik kan het niet accepteren en besluit verder te zoeken. Goeiedag. Goeiedag. We hebben een afspraak bij Jefta Patikawa van het Nationaal Archief. Ja. En wat is uw naam? Bai, B-A, de Griekse ei. Ik heb aanwijzingen dat er scheepslijsten te vinden zijn in het Nationaal Archief in Den Haag. Misschien is de naam van mijn grootmoeder daar te vinden. Hey, hallo. Hey, dag Jefta. Dag. Fijn Hedy. Je te zien. Ik vind het leuk dat je er bent. Dus laten we eerst even koffie halen. Zeker. En ik ben ongelooflijk blij dat je tijd hebt willen vrijmaken. Want ik vind dit een heel belangrijk gesprek, wat we nu gaan hebben. Is het ook. Is het ook. We zitten dicht bij de bronnen. Ja. Dicht bij de koloniale archieven. En er is in het Nationaal Archief natuurlijk de laatste jaren al wel werk verzet. Ja. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Precies. Maar we kunnen straks in de studieruimte nog wel daar verder doorpraten. Ja, over jouw werk. Ja. Met betrekking tot de archieven hier. Ja, zeker. Heel graag. Jefta Patikawa is projectmanager diversiteit en inclusie en gespecialiseerd in de koloniale archieven. Op mijn verzoek heeft hij enkele archieven van ondernemingen uit Delhi voor me klaargezet. Daar moet toch het een en ander in te vinden zijn, zou je zo denken? Ik heb hier de map van de Delhi-maatschappij voor me. En ik sla de eerste map open. En dat is direct de correspondentie van de directie. De correspondentie met een Hamburgse bank. En dan komen duizelingwekkende bedragen voorbij. Maar dit is echt allemaal interessant voor wie wil weten hoe winstgevend het was. Maar niet voor iemand die op zoek is, zoals ik, naar de mensen. Ik probeer een andere map. Wellicht vind ik daar iets van mensen terug. Ik denk dat het pijnlijke van zo'n koloniaal archief is dat in dit geval de gekoloniseerden, geen naam hadden. Of letterlijk omschreven werden als goederen. Jefta legt uit dat je een koloniaal archief op een bepaalde manier moet lezen. En dat ik me ook bewust moet zijn van wat er niet in te vinden is. Ik zeg altijd, de koloniale archieven zelf verander je niet. Is dat dominante machtsperspectief, dat zal erin blijven, omdat dat archief ook gevormd is door witte mannelijke ambtenaren binnen koloniale omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat soort archieven natuurlijk heel sterk dat machtsperspectief dragen. Met Jefta kom ik vervolgens te spreken over de, laten we zeggen, eenzijdigheid van de archieven uit de koloniale tijd. Welke informatie zien we niet en waarom niet? Welke machtsdynamieken onderdrukker onderdrukte, censuur, noem maar op. En dat zijn natuurlijk onderwerpen die vandaag de dag ook spelen. En ik doe verschillende projecten. Hè. Dus ik denk dat om daar oplossingsrichtingen in te vinden of het zogezegd meer stemmig, inclusief, misschien zelfs wel decoloniaal te maken, maar dat voor heel veel ongezelligheid zorgt. Dat is natuurlijk duidelijk, want het raakt ook aan de manier waarop we in Nederland met die koloniale verleden en doorwerking vooral, blijft niet in het verleden, omgaan. En toch blijf ik hardnekkig op zoek naar de naam van mijn grootmoeder. Die heb ik natuurlijk gevonden op een transportlijst in Indonesië, maar ik hoop hier niet alleen haar naam te vinden, maar meer informatie. Bijvoorbeeld op welke plantage ze in Delhi terecht is gekomen. Ik weet dat hier scheepslijsten zijn van mensen, contractarbeiders, die vanuit Java zijn getransporteerd, want dat woord kan je in dit geval ook gebruiken, getransporteerd naar hun werkplek, tussen aanhalingstekens. En dat was ofwel Delhi op Sumatra, ofwel Suriname. Jefta, je hebt aangegeven dat je scheepslijsten hebt gevonden hier in het archief. Kunnen we daar samen naar kijken? Want ik ben reuze benieuwd. Muina heette ze. Ik heb hier een. Ik zal het voor de luisteraars even ook meteen omschrijven. Het is een kartonnen doos. Omdat het je oma is, Reggie, geef ik jou de eer om te. Oh, geweldig. Uit te pakken. Ja, dankjewel. Nou, ik ben er zelfs een beetje nerveuzig van. Mm-hmm. Ja, maar dat zal je niet verbazen. Want wie weet vind ik hier eindelijk iets concreets over de vrouw waar ik van afstand, ja, maar waar ik nog niets over heb kunnen vinden. En ik ga gelijk op zoek naar haar naam op de lijsten, want ik zie hier een heleboel namen. Het is allemaal goed bijgehouden. Muina. De M. Mala. Ja, Muina. Ik zie er staan. Ja? En is het goed gespeld ook? Zoals het hoort. Dit is nu eindelijk eens een keer goed gespeld. Vertrokken vanuit de haven van Semarang, dat klopt. Maar 19 augustus 1919, dat is eigenlijk net te vroeg. Dus dat kan haar niet zijn. Want mijn vader werd geboren in september 1919. En daarna werd mijn grootmoeder weggestuurd. Maar hier een andere Muina. Datum afreis, 23 december 1919. Dat zou moeten kunnen. Ook vertrokken naar Suriname. Maar hier zie ik achterstaan, en dat hebben ze wel goed bijgehouden, waar ze vandaan kwam, Jepara. En dat is mijn grootmoeder niet, want die kwam uit Surakarta. Hier nog één, Muina. Datum afreis, 5 januari 1920. Dat zou in principe ook kunnen zijn, maar afkomstig uit Yogyakarta ook niet. Ze is er dus niet. Want verder geen Muina's. Maar als ik dan wil doorbladen, de vrouwen die naar Delhi vertrokken, de contractarbeiders die naar Delhi vertrokken, die zijn niet op deze manier bijgehouden. En daarvan is niks, helaas, bewaard gebleven. Ook weer een teken aan de wand over hoe archieven samengesteld. Of misschien is het vroeger al op dat moment is er besloten om dat niet bij te houden. Wie ook in de archieven eindeloos gezocht heeft, is Jan Breeman. Hij was het dus die bijna 80 jaar nadat het in een la geschoven was, het Remref-rapport terugvond. Jan Breeman wordt wel eens een klokkenluider genoemd. Zelf vindt hij dat te veel eer. De echte klokkenluiders zijn voor mij mensen zoals Van den Brand. En die hebben zwaar geboet voor wat ze opriepen. Jan Breeman wist dus dat het bestond, dat rapport. En ook de felle aanklacht van Van den Brand. Beide geschriften werden immers destijds genoemd in de pers. Niet alleen in de toenmalige kolonie, maar ook hier in Nederland. Ik ging daar nou op zoek, omdat ik wist dat het bestond. Het was namelijk beschreven. Ook in de koloniale pers, die woedend was. Maar waar kon hij het rapport vinden? Hoe heb ik het gevonden? Dankzij contacten met een paar andere onderzoekers, waaronder één was een Chinees. Die Chinese onderzoeker die heeft me daarbij geholpen. En hij wist het ook niet precies, maar we zijn toen samen op onderzoek gegaan. Het bleek te zijn opgenomen in het Koninklijk Archief. Dat archief is nog meer gesloten dan andere archieven. Wilhelmina heeft er zelf naar gevraagd. Wilhelmina was een uitgesproken voorstander van koloniaal en was een groot bewonderaar van Van Heuts. Wilhelmina was erg pro-koloniaal. En zij wilde toch dat rapport inzien. In zijn boek over contractarbeid schrijft Breeman dat in rapportages van de overheid over Delhi informatie selectief werd weggelaten. Zo werd de werkelijkheid verdoezeld. Maar hoe verklaart Breeman vervolgens dat de Nederlandse overheid meewerkte aan zo'n systeem? Dat systeem in stand hield? Omdat de kolonie inkomsten opleverde die de staat nodig had om de bevolking in eigen huis op een hoger niveau te brengen. Tot het midden van de 19e eeuw werd er in Nederland geen inkomstenbelasting betaald. Het waren de winsten die door de overheid en ook later daarna door het bedrijfsleven uit Indië werden overgemaakt naar Nederland, die injectie hebben gegeven die Nederland nodig had om op een hoger welvaartspeil te komen. Als ik even heel kort door de bocht ben, de invoering van de AOW is gefinancierd vanuit de inkomsten die uit Nederlands-Indië verkregen werden. De Nederlandse werkende bevolking, die zich eigenlijk niks aantrekt van wat daar ver weg gebeurt, die is verbeterd, hun economische toestand, hun kansen in het leven, hun bestaan, hun uitzichten op een beter bestaan, dankzij het koloniaal bezit. En dat verklaart ook dus dat samenspel tussen overheid en bedrijfsleven vanaf het midden van de 19e eeuw. Het rendement dat de Delhi-maatschappij uitkeerde was sommige jaren veel hoger dan Nederlandse ondernemingen winsten maakten in Nederland zelf. De Delhi-maatschappij maakte winsten van 80-90% van het aandelenbezit. Dus bijna in een jaar kon je je inkomen verdubbelen als je dat had geïnvesteerd in een tabaksplantage in Nederlands-Indië. Zoals de grondlegger van het Abbe Museum heeft gedaan. Er veranderde na Van den Brand en Remref dan ook nauwelijks iets. Breeman vertelt over de inspecties die door de overheid ingestelde arbeidsinspectie werden uitgevoerd om te controleren of er geen sprake was van misstanden. Die inspecties waren een aanfluiting. De plantagemaatschappijen wilden tevoren geïnformeerd worden wanneer de bezoeken zouden plaatsvinden. En die moest plaatsvinden in hun nabijheid, in de aanwezigheid van de bedrijfsleiding van de plantage. Dan konden de koelies zich uitspreken over hoe ze behandeld werden op de plantage. Aan het einde van zijn leven, kort voor zijn dood, maar een enkele weken voor zijn dood, heeft Van den Brand geschreven. Hij was toen inmiddels lid van de Volksraad geworden. Ik zou opnieuw een rapport kunnen schrijven. En ik zou hetzelfde zeggen. De misstanden duren voort. Het blijft me bezighouden. Het feit dat er in de archieven van de Nederlandse ondernemingen in Delhi helemaal niets of nauwelijks iets terug te vinden is over de Aziatische contractarbeiders, hun omstandigheden of hun behandeling. Laat staan dat er iets terug te vinden zou zijn over de misstanden op de ondernemingen en vraag gegevens op over de Delhi Plantersvereniging. Dat was de belangenvereniging van de planters. En dan? In de statuten van deze vereniging vind ik tot mijn verrassing een verklaring voor het ontbreken van belastende informatie in de archieven van de Delhische ondernemingen. Al bij de oprichtingsvergadering was vastgelegd dat informatie die schadelijk zou kunnen zijn voor de planters en de industrie in Delhi niet mocht worden vastgelegd. Geen wonder dat ik niks kan vinden. In de de volgende aflevering van Verborgen Verbanden onderzoek ik hoe het contractarbeiderssysteem doorwerkt in de volgende generaties. Ik reis naar Indonesië in een nieuwe poging om dichter bij Moeina te komen. En daar komen Indonesische nazaten van contractarbeiders aan het woord. En ik spreek hier in Nederland met een andere kleinzoon van een Javaanse contractarbeidster. Dit was deel 2 van Verborgen Verbanden, een serie van Reggie Bai en Emmy Kollau. Gemaakt in samenwerking met het Van Abbe Museum in Eindhoven. En er zijn dus nog andere afleveringen die te luisteren zijn als podcast. Deze serie werd mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds en het Mondriaanfonds. En, leuk om te weten, in het Van Abbe Museum Eindhoven is nu de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien, waarin het museum zijn eigen koloniale verleden ontrafelt. Straks de perstribune van Max, live vanuit Hamburg. Daar speelt namelijk om 3:00 het Nederlands elftal tegen Polen. Margreet Rijntjes ontvangt onder andere Nico-Jan Hoogma, oud-speler van Hamburger SV, Oranje-watcher Martijn Krabbendam, oud-voetbalcommentator Evert ten Napel en multitalent Danny Christian. En voor wie het begin van deze uitzending heeft gemist, OVT is ook terug te beluisteren als podcast. Via apps als Spotify, Apple Podcasts of Radio 1 app. En hoe dat werkt kunt u allemaal terugvinden op onze site vpro.nl/OVT. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar... Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo.